يعوده حفظ السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله الذي لا يضل ولا ينسى. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں لامحدود ہے، اپنی صفات میں بھی لامحدود ہے، ذات میں فرد ہے، یکتا ہے. قل ہو اللہ احد، تین چیزیں اللہ ہم سے اپنی ذات کے بارے میں مانگتا ہے. توحید میں تین چیزوں کا مطالبہ ہے: احد، صمد، لم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، ایک ادھوری بات. اللہ یکتا ہے، ایک کا دوسرا بن سکتا ہے؟ یکتا اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو. اپنے بندوں سے پہلا یہ مطالبہ کرتا ہے، احد. قل ہو اللہ احد، اس کو وہ مختلف آیات سے ہمارے سامنے لاتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، کہو ان سے وہی اکیلا ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، کہو ان سے اکیلا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نہیں تیری مانتے کہ اللہ کافی ہے. وہ اکیلا کیسے کافی ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ ہے جو یکتا، اس کے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں. اللہ ساتھ ہوا تو سب کچھ ساتھ ہو، اللہ کا ساتھ نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق مغرب میں احد. الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، تم سب کا ایک معبود یکتا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا ٹکر کا نہیں ہے. تو احد کو وہ یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ احد ہے، لا لا الہ، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. یہ ابھی تھوڑی نفی ہے، لا ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ شرق میں، نہ غرب میں، کوئی اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اس جیسے کو نکالو، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے. نہیں، الہ فی الارض، آسمانوں پر بھی اللہ اور زمین پر بھی اللہ، اینما تولو فثم وجه اللہ، جدھر تم دیکھو گے ادھر کو اللہ، شرق غرب شمال جنوب سے پاک ہے، جہت سمت سے پاک ہے، جگہ زمان مکان سے پاک، احد قل هو اللہ احد انتقو یکتا، ذات واحد احد، اللہ کی نفس اللہ کے ذریعے سے ایک تلوار، یوں لگتا ہے یہ ایک تلوار ہے، ایک بہت بڑا آرا ہے جس کے ساری کائنات کو چیرا جا رہا ہے، لا لا لا لا لا، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، یہ تو سارے بیٹھے ہیں، یہ کیسے کہا جا رہا ہے کوئی نہیں، اتنا آسمان اتنی زمین یہ کیسا جا کہا، کیسے کہا جا رہا ہے کچھ نہیں، لا کوئی نہیں، لا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کے امر سے ہے، جو وجود ہے وہ اللہ کے امر سے ہے، حرکت ہے تو وہ اللہ کے امر سے ہے، سکون ہے تو اللہ کے امر سے ہے، لطافت یا کثافت ہے تو اللہ کے امر سے ہے، وہ ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، بہاؤ ہے، روانی ہے تو وہ اللہ کے امر سے ہے، رینگنا ہے، دوڑنا ہے یا اڑنا ہے تو وہ اللہ کے امر سے ہے، نور ہے یا نار ہے، خاک ہے یا آب ہے تو وہ اللہ کے امر سے ہے، زوف ہے یا طاقت ہے، سختی ہے یا نرمی ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے، صبح ہے یا شام ہے، لا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اندھیرا خود نہیں آیا اللہ لایا، اجالا خود نہیں آتا اللہ لائے گا، قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون، بولو ماڈل ٹاؤن والو، اگر اسی رات کو میں کھڑا کر دوں تو تم میں طاقت ہے کہ دن لا سکو؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو دن لا سکے؟ لاؤ، سائنس ترقی کر چکی ہے، رات کی چادر کھینچ دو اور دن کی روشنیوں کو جگمگا دو، کر کے دکھاؤ برعکس، قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ من الہ من من، بولو اگر دن کو کھڑا کر دوں تو اسے دہکا دوں، تپا دوں، اس کی شوائیں تمہیں جھلسانے لگیں، تم سارے مل کر زور لگاؤ، اسے کھینچو کھینچو، دفع کرو، دھکا دو، جانے کا نام نہیں لے رہا، جسم جل گئے، جھلس گئے، کھال ابل گئی، فصلیں ساری کی ساری وہ آگ کا الاؤ بن گئی، لے جاؤ، تو میرا اللہ کہتا ہے من، تو لاؤ میرے سامنے کوئی ہے، الہ غیر اللہ یاتیکم بالليل تسکنون فیہ، لاؤ پھر میرے سوا جو تمہارے لیے دن کو کھینچ کے لے جائے اور رات کی چادر کو تان کے لے آئے تاکہ تم آرام کر سکو، نہیں پا سکتے، رات آئی تو اللہ لایا، دن آیا تو اللہ لایا، میں کہہ رہا ہوں لا لا لا، اسی کو ایک اور انداز میں، الم نجعل الارض مهادا، میرے سوا کوئی زمین بچھا کے دکھا دے، والجبال اوتادا، پہاڑوں کے کیل گاڑ کے کوئی دکھا دے، وخلقناکم ازواجا، گندے منی کے قطرے سے تمہاری شکلیں بنا کے دکھا دے، وبنینا وجعلنا نومکم سباتا، کوئی نیند لا کے دکھا دے، انگلستان سے ایک فون آیا مجھے کہ زندگی کی ہر نعمت میسر ہے، دولت کے انبار ہیں، نیند کوئی نہیں ہے، میرا جیسا دکھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے نیند نہیں ہے، مجھے نیند نہیں ہے، لاؤ بھائی پیسے سے خرید کے گولیوں سے کھانے والی اور آنے والی بھی کوئی نیند ہے، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا دن لایا اجالا کیا رات لایا اندھیرا کیا نیند لایا تمہیں دنیا سے کاٹ کے بیوی سے بھی کاٹ کے تنہا تمہیں سلا دیا ہے کوئی میرے سوا یہ کر رہا ہو بنینا فوقکم سبعا شدادا آسمانوں کو بلند کر کے مضبوط چھت عطا کی اور وجعلنا فیہا سراجا وحاجا دہکنے والا سورج چمکایا چلایا ایک خوبصورت انداز میں ایک صحیح فاصلے پر تم سے دوری پر اس طرح رکھا کہ نہ تم جل کے بھن جاؤ نہ ٹھنڈے ہو کے برف بن جاؤ ایک مناسب فاصلے کے ساتھ تھوڑا سا آگے ہم سے ستارہ ہے جس کا نام زہرہ ہے اس کا ٹیمپریچر 450 سینٹی گریڈ ہے تو کیا ہمارا حال ہوتا اگر یہ زمین زہرہ کے پاس چلی جاتی اس سے آگے عطارد ہے جو اور سورج کے قریب ہے تو جو اس کا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر 1000 سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور جو سورج کی دوسری طرف جدھر رات ہے تو اس کا ٹیمپریچر -1000 سینٹی گریڈ اگر یہ زمین اللہ وہاں لے جائے تو ہم روک لیں گے یہ کہوٹا والے روک لیں گے امریکہ والے روک لیں گے اور پیچھے لے جائے تو اس ہمارے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو مریخ ہے جس کا ٹیمپریچر -53 ہے اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو مشتری ہے جس کا ٹیمپریچر -143 ہے اس کے اور پیچھے چلے جاؤ تو وہاں یورنس ہے اس کا ٹیمپریچر -178 ہے تو اب بولو زمین کو یہاں کس نے روکا ہوا ہے یہاں کیوں یہ رکی ہوئی ہے یا آگے جائے تو جل جائیں اور اتنا آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے زمین ہر سیکنڈ کے بعد ہر ایک سیکنڈ کے بعد سورج سے 2.8 سینٹی میٹر دور ہو جاتی ہر ایک سیکنڈ کے بعد 24,000 کلومیٹر کے گیند کو اس اندازے اور اس چھوٹی سی مقدار کے ساتھ اتنی قلیل مسافت کے ساتھ باندھنا متعین کرنا اب ہی ہو گیا 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے ایک سیکنڈ کے بعد 2.8 سینٹی میٹر دور ہوتا ہے اگر یہ 2.8 ملی میٹر اگر یہ 2.8 کی بجائے 3.1 ملی میٹر ہو یا 2.5 ملی میٹر ہو تو 3 مائکرو میٹر کا فرق ہوا کہ زمین 3.1 دور ہوئی تو 3 مائکرو میٹر بڑھ گئے یا 2.5 ہوئی تو 3 مائکرو میٹر کم ہوئے 3 مائکرو میٹر کی کمی زیادتی اگر ہو اگر بڑھ جائیں گے تو چند دنوں کے بعد ہم برف بن کے ہلاک و برباد ہو جائیں گے اگر 3 مائکرو میٹر گھٹ جائیں گے تو ہم چند دنوں کے بعد جل کے راکھ ہو جائیں گے اس کے بعد سنو تمہارا اللہ کہہ رہا ہے امن جعل الارض قرارا کس نے تمہیں زمین دی ٹھہرا کر بنا کر سنوار کر وجعل خلالها انہارا کس نے اس میں دریاؤں کو بہایا وجعل لها رواسیا پہاڑوں کو کس نے گاڑا وجعل بین البحرین حاجزا کڑوے میٹھے پانی کو کس نے جدا کیا پھر یہ 1 سینٹی میٹر 1 سیکنڈ کے بعد اتنا جو باریک اس کا فاصلہ ہے یہ رفتار کتنی ہے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ زمین کے دوڑنے کی رفتار ہے 6,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سورج کی رفتار ہے یہ گھوم بھی رہی ہے دوڑ بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے دوڑ بھی رہی ہے 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑ رہی ہے اس میں یہ اتنی باریک اکائی کا اللہ تعالیٰ فاصلہ پیدا کر رہا ہے تو اس مضبوط نظام پر سوائے بہت بڑے بادشاہ اور طاقتور بادشاہ کے تدبیر کے کوئی اس کو نہ بنا سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے تو ان ساری سائنسی معلومات کے بعد اب اس آیت میں غور کرو جو اللہ کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا کس نے تمہیں زمین پنگھوڑا بنا کے دے دی امن جعل الارض قرارا کس نے تمہیں زمین میں قرار دے دیا زمین کو قرار بخشا ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا کس نے علم نجعل الارض کفاتا کس نے زمین کو یہ طاقت بخشی کہ نیچے تمہارے مردے اوپر تم زندہ رہو، نیچے تمہارے مردے رہیں اوپر تمہارے زندہ رہیں، اور نیچے جانے والوں کو راکھ بنا کر اور ان کو ان کی ہڈیوں کو چورا چورا بنانے کے بعد بھی یہ کیسا زبردست زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقتور نظام رکھا ہے کہ تمہارے اجزاء کو یہ ضائع نہیں ہونے دے گی۔ دیکھنے میں گل گیا، ہم نے تو فریزر میں چیز رکھی محفوظ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بھٹی میں ڈالا اور اسے چورا چورا کر کے محفوظ کر دیا۔ اسی زمین میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر زندہ کر کے دکھا دے گا۔ منہا خلقناکم، یہیں سے نکلے ہو، وفیہا نعیدکم، یہی ادھر ہی تمہیں لوٹائے گا، ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اسی سے پھر تمہیں زندہ کر کے باہر کھڑا کر دے گا۔ نہ زمین میں طاقت، نہ ہواؤں میں طاقت، نہ فضاؤں میں طاقت کہ تمہاری راہ کو گم کر دے، تمہارے چورے چورے کو کسی اور کے ساتھ ملا دے، تمہاری کھال بال کسی اور سے مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ اپنی احدیت بتا رہا، احد ہوں، احد یہ جو کچھ ہے اللہ کا بنا ہوا، اللہ کے قبضے میں ہے، اس پر اللہ کی شہنشاہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے، وانزل لکم من السماء ماء، پانی کس نے اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت درخت، پھلدار، پھولدار، کانٹے والے، کس نے پیدا کیے؟ الہم اللہ، اگر اللہ کے سوا کوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ عقل، خرد، ضمیر، سب کچھ پکارا، نہیں تیرے بغیر کوئی نہیں ہے، پھرلہ گرا کرتا ہے۔ بل ہم قوم یعجلون، اتنی بڑی حقیقت کو ماننے کے بعد بھی مجھ سے منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہو۔ میرا مؤذن پکارتا ہے، ماڈل ٹاؤن کے 95 مرد عورت گھر بیٹھے رہتے ہیں، 5 مسجد میں جاتے ہیں، مرے مرے سجدے، پھیکی پھیکی نمازیں، بے روح، بے کیف، قیام قعود سجدے کر کے واپس آتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا بھی ہے کتنے بڑے شہنشاہ کے در پہ جا رہے ہو؟ کتنے یہ مسجد کی گندی ٹوپیاں سر کے اوپر رکھ کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ کبھی یہ ٹوپی رکھ کے دفتر میں گئے؟ دفتر چھوڑو، یہی ٹوپی رکھ کے بازار سودا لینے تو چلے جاؤ۔ تو اتنا اللہ بے حیثیت ہو گیا ہے دلوں میں کہ وہ مسجد کی ٹوپی جن میں بدبو آ رہی ہوتی ہے اور جن کو دیکھ کے کراہت آ رہی ہوتی ہے، وہ سر پہ رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہے، ہائے ہائے، اللہ کو اتنا بے حیثیت سمجھا، اللہ کو اتنا اتنا اتنا بے حیثیت سمجھا کے کوئی بڑا افسر بولائے، آفس میں وردی پہن کے جا رہے ہیں، شادی میں اچھے سے اچھا جوڑا پہن کے جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں صاف ستھرے ہو کے جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں سر پہ میلی بدبودار ٹوپی، اللہ اکبر، تیرے نزدیک تو فرشتے بھی نہیں آئیں گے، اللہ کیسے آئے گا؟ میرے بھائی، اللہ کی شہنشاہی ہے، احد، قل ہو اللہ احد، اکیلی ذات ہے، باقی سب کو فنا ہے، لا کے ذریعے سے وہ وار کرتا ہے، آسمان کی بلندی ذاتی نہیں، لا الہ اللہ نے بخشی ہے، زمین کا بچھنا ذاتی نہیں، لا الہ اللہ نے بچھایا، پہاڑوں کی سختی ذاتی نہیں، اللہ نے گاڑا، لا الہ پانیوں کی روانی ذاتی نہیں، اللہ نے بہایا، لا الہ چاند تاروں کی جھل ملاوٹ سورج کی تپش ذاتی نہیں، بلکہ لا الہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی عطا ہے یہ سب کچھ، لا کی تلوار کے نیچے زخمی ہے، زیر و زبر ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ کا پہلا موتا، اللہ کو اللہ مانو، اس نے بنایا وہ مٹائے گا، بڑا آسمان، بڑی زمین، ایک آواز، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورَ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک پھونک، ایک آواز، ایک ناقوس، کیا ہوا؟ وحملت الارض والجبال، زمین آسمان اکھڑ گئے، فدکتا دکتا واحدا، پرزے پرزے ہو کر ایک آن میں پرزے پرزے ہو گئے، پرزے پرزے ہو گئے، یوم تشقق السماء، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان مرا، واذا الكواكب انتثرت، ستارے مرے، واذا البحار فجرت، سمندر مرے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ مرے، واذا الوحوش حشرت، جانور مرے، وانشق القمر، چاند مرا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین مر گئی، زمین مر گئی، بحر بر مر گیا، کائنات میں موت کا زلزلہ آ گیا۔ ساری دنیا کو آج معلوم ہونے والا ہے کہ حقیقی، باقی، دائمی، ابدی، ازلی، سرمدی، اول، آخر، ظاہر، باطن صرف اللہ ہے۔ آج کچھ کلاہ الٹ رہے ہیں، آج تخت شاہی وزیر و زبر ہو رہے ہیں، آج مری کے کوثار ان میں آگ جلتی نظر آ رہی، آج پہلی دفعہ ہمالیہ کی چوٹی پگھل کے ننگی ہو کے نظر آ رہی ہے، آج ان پہاڑوں میں زلزلے آ رہے ہیں اور وہ ریت بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، مائیں بچے چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، بیویاں خاوند چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، خاوند بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو کے بھاگ رہا ہے، دکانوں کے جھگڑے ختم ہو گئے، دکانیں ویران ہو گئیں، شہری دکاندار بھاگے، منڈیاں ویران ہو گئیں، تاجر بھاگے، تخت ویران ہو گئے، تخت والے بھاگے، شاہی محل ویران اور بادشاہ بھاگے، اور باراتی بھاگے، دلہا بھاگا، دلہن بھاگی، گجرے ٹوٹے، سہرے بکھرے، اور ڈھول وہ گئے، مراسی وہ گئے، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ ابھی جو ماں اپنے بچے کے منہ میں ایسے نوالے بنا بنا کے ڈال رہی تھی، جو آواز آئی تو بچے کو ادھر پھینکا، خود ادھر بھاگی، اور دکاندار کینچی سے کپڑے کاٹنے کو ہے اور گاہک پیسے گن کے دینے کو ہے، آواز آئی، کینچی ادھر گری، کپڑا ادھر گیا، پیسے وہ بکھرے، دینے والا وہ بھاگا، دکاندار وہ بھاگا، حالی نے حل ڈالا، اوپر سے آواز آئی، حل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگے، وہ ادھر بھاگا، اور اس نے بیج بکھیرنے کے لیے اپنی مٹھی کو ہوا میں لہرایا، اوپر سے آواز آئی، مٹھی ادھر چلی گئی، بیج ادھر گر گیا، وہ ادھر بھاگ گیا، ویران ہو گئے، آبادیاں سنسان ہو گئی، آبادیاں، منڈیاں، شہر سب۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ شیر آج تھاڑنا کیوں بھول گئے، ہاتھی چنگھاڑنا کیوں بھول گئے، اور بھیڑیے غرانا کیوں بھول گئے، مور آج اپنا ناچ کیوں بھول گیا، بلبل اپنا نغمہ کیوں بھولی، کوئل آج اپنی کوکو بھولی، عقاب اپنی اڑان اور جھپٹ بھولا، سانپ بلکھانا اور پھنکارنا بھولا، بادشاہ غرور و تکبر بھولے، حسن والے ناز و انداز بھولے، مال والے اپنے رزق جائیداد بھولے، ایٹم والے ایٹم جہاز راکٹ بھولے۔ ایک آواز، ساری دنیا کی سائنس فیل ہو رہی ہے، ساری دنیا کی سائنس فیل ہو رہی ہے، ساری دنیا کی طاقت پہ لا لا لا آج لا نظر آنے لگا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت خوش ہیں، مرنے والے سے پوچھو تو کچھ ہے، کہے گا میں کچھ نہیں ہوں، جینے والے سے نہیں، جوان سے نہیں، جنہیں جوانی نے دھوکا دیا، ان بے وقوف بادشاہوں سے نہیں جنہیں تخت پر بھول کر تختہ بھول چکا ہے، ان سے نہیں، مرنے والے سے پوچھ تو کچھ ہے، نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اجڑے کھنڈروں سے پوچھو تم بھی تو بڑے آباد تھے، تم کچھ ہو؟ کہیں گے نہیں، جاؤ ٹیکسلا قریب ہے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ٹیکسلا میں ہوتی تھی، 5000 اسٹوڈینٹس جس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ساری دنیا سے جاؤ اس سے پوچھو، 5000 تو تمہارے اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے، 5000 طلبا وہاں پڑھا کرتے تھے، پوچھو پوچھو کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے، کیوں مٹ گئے یہ دیار، کیوں اجڑ گئی یہ بستیاں، آج ہمیشہ کے لیے اجڑ رہی ہیں، زمین کپ کپائی، آسمان تھر تھرایا، چاند ٹوٹا، سورج بے نور ہوا، تارے گرے، زمین آسمان آپس میں گڑمڑ ہوئے، انسان مر گئے، جنات مر گئے، جانور مر گئے، موت کا پیغام پہلے آسمان پہ پہنچا، آسمان کے فرشتے دھڑم گرے، کیا دوسرا، کیا تیسرا، کیا چوتھا، کیا پانچواں، کیا چھٹا، کیا ساتواں، ساتواں آسمان کو موت نکل گئی، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوئی موت، تو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو دھڑم سے گرایا، پھر کس رہ گیا، چار اوپر رہ گیا اللہ، تو پھر میرے اللہ کا اعلان ہوا، جبریل بھی مرے، میکائیل بھی مرے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کپ کپا کے سفارشی بن کر آیا کہ یا اللہ جبریل میکائیل کو تو آپ بچائیں. تو میرے اللہ نے فرمایا اسکت, فقط قتلت الموت علی من کان تحت عرشی. چپ چپ چپ, عرش کے نیچے سب مریں گے, کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بچے گا. پھر اعلان ہوگا اسرافیل مرو, وہ سور پھونک رہا ہے, سوریوں ہوا میں اڑے گا, اسرافیل یوں گرے گا, سور اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. اوپر اللہ نیچے ملک الموت, اللہ بے نیازی سے کہے گا کون باقی, کہے گا یا اللہ اوپر تو نیچے میں. تو میرا اللہ کہے گا موت مر جاؤ, تو بھی میری ایک ادنا مخلوق ہے. کیسی پاگل دنیا, کس جہان سے جی لگائے بیٹھے ہیں. تو چکرا کے گرے گا, اللہ ایک اکیلا, قل ہو اللہ احد. روز پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد, اور کبھی سوچو تو صحیح تم احد میں کیا کیا کیا کیا تسلیم کر رہے ہو. احد قل ہو اللہ احد, قل ہو اللہ احد, احد احد. اب وہ بول رہا ہے من کان لی شریکا فلیاتہ, لاؤ میرا کوئی شریک میرے سامنے. دوبارہ اعلان, من کان لی شریکا فلیاتہ, لاؤ میرا کوئی شریک سامنے. تیسرا اعلان, من کان لی شریکا فلیاتہ, لاؤ میرا کوئی شریک سامنے. زمین آسمان کو جھٹکا دے کر پھر لگائے گا انا الملک, آج میں بادشاہ ہوں. دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المؤمن, میں ہوں قدوس السلام المؤمن. تیسرا جھٹکا دے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر, میں ہوں عزیز الجبار المتكبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, کہاں گئے اسلام آباد کے بادشاہ, کہاں گئے امریکہ یورپ کے بادشاہ. این الجبارون, ظالم فرعون نمرود قارون سکندر چنگیز, کہاں گئے بخت نصر, کہاں گئے کہاں گئے ہینیبال, کہاں دفاع ہو گئے, کہاں ہیں. این الجبارون, ظالم کہاں ہیں. این المتکبرون, تکبر کرنے والے, کبھی مال کا کبھی حسن کا کبھی جمال کا کبھی جلال کا کبھی سپاہ کا, کہاں کہاں ہیں. کوئی ہو تو جواب دے. پھر میرا اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, کون ہے آج بادشاہ. جواب خود اللہ دے گا للہ الواحد القہار, قل هو اللہ احد, اکیلا یکتا فرد, بے مثل بے مثال بے شبہ بے شبیہ بے بدل. آج بھی اسی کی بادشاہی ہے, کل بھی اسی کی تھی, آنے والے کل کا بھی وہی بادشاہ ہے. شراکت کے بغیر, مشاورت کے بغیر, مزاورت اور معاذرت کے بغیر, اور مجلس شورا کے بغیر, اور ملک اور مال کے اسباب کے بغیر, اپنی ذات میں جو ہوا ملک ملک مالک ملک ملک مالک, اس سے طاقتور لفظ ملک, اس سے طاقتور لفظ ملک ملک. اسے امام شافی کے نزدیک پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے مالک یوم الدین, اور دوسری رکعت میں پڑھنا چاہیے ملک یوم الدین. امام شافی کے نزدیک یہ ہے, جب نماز پڑھو تو پہلی رکعت میں پڑھو مالک یوم الدین, دوسری رکعت میں پڑھو ملک یوم الدین, کہ مالک سے زیادہ طاقتور لفظ ہے ملک ملک. تو اللہ احد ہے بھائیو, کائنات کی تنابیں اسی کے ہاتھ میں ہیں, وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. دوسرا مطالبہ ہے سمد سمد سمد, کسی کا محتاج نہیں, بے نیاز. چھوٹا ترجمہ ہے بے نیاز, تھوڑا ترجمہ. سمد پر دو دو صفحے لکھے ہیں, سمد کس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بے نیاز, ہماری زبانی جوڑی لمڑی, اس سے آگے کچھ لفظ بول نہیں سکتی. سمد سمد, جس کے بغیر کسی کے نہ بن سکے, جو سب کے بغیر سب کچھ بنا لے. سمد, جس کی طرف سب کا رجوع ہو, جس کا کسی کی طرف رجوع نہ ہو. سمد, جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو. سمد, جو کسی سے مدد نہ چاہتا ہو. سمد, جس کو کوئی چیز عاجز نہ کرے. سمد, جس پر کوئی چیز غالب نہ ہو. سمد, جس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. سمد, جس کو کوئی چیز نفع نہ پہنچائے. سمد, جو کسی سے دل نہ بہلاتا ہو. سمد, جس کو تنہائیوں سے وحشت نہ ہوتی ہو. سمد, جو زمان و مکان کا ضرورت مند نہ ہو. سمد کیا نہ ہو, سمد کوئی اس جیسا. سمد ہر صفت میں لم یلد. اچھا سمد کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, اس لیے یہ اگلی دلیل ہے، لم یلد ولم یولد، تم پیدا ہوئے ماں باپ کے محتاج، تم سے پیدا ہوں گے تم اولاد کے محتاج، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تو دائیں بائیں تمہارے رشتے، اوپر تمہارے ماں باپ کے رشتے، نیچے تمہارے بیٹے بیٹیوں کے رشتے، دائیں بائیں تمہاری بیوی اور بہنوں کے رشتے، اور میں اللہ کون ہوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ میں کہیں سے پیدا ہوا، نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا، نہ میری کوئی بیوی نہ بچہ، نہ میں دائیں کا محتاج، نہ بائیں کا محتاج، نہ اوپر کا محتاج، نہ نیچے کا محتاج، نہ مجھے کسی سے وراثت ملی، نہ میں نے کسی کو وارث بنانا ہے، اس لیے میں سمد ہوں، سمد اپنی ہر صفت میں، ہر صفت میں بے مثل، صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، صرف اسی کو سا، اپنی ہر ہر صفت میں کوئی اس جیسا نہیں، لا، لہذا لا لا تدعو مع اللہ احدا، جب بلاؤ تو کہو یا اللہ، جب پکارو تو کہو یا اللہ، جب ہاتھ اٹھاؤ تو کہو یا اللہ، اس کے سوا کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی صدا دینے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو پہنچ سکے، اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو براہ راست سن سکے، اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو تمہاری مدد کر سکے، اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو تمہاری مصیبتیں ڈال سکے، کوئی ہے نہیں جو تمہارے ایک ادنا اشارے پر لبیک کہتا ہوا تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہو کر تمہارے دم میں دم ملا کر تمہاری ضرورتوں کا سامان مہیا کرے، اس کے سوا کوئی ہے نہیں. دل سے پکارو سنے، زبان سے پکارو سنے، آہوں سے پکارو سنے، سسکیوں سے پکارو سنے، رات کی تنہائیوں میں پکارو سنے، ویرانوں میں پکارو سنے، کنویں کے کالے اندھیروں میں پکارا یا اللہ تو یوسف کی نگاہ پر اللہ لبیک کہتا ہوا آیا، مچھلی کے پیٹ میں یونس نے پکارا یا اللہ تو لبیک کہتا ہوا زندگی کے سامان لے کر آیا، بکھری موجوں میں موسیٰ علیہ السلام نے پکارا یا اللہ تو قلزم کو پھاڑنے کے لیے اتر کے آیا، صحراؤں میں موسیٰ نے پکارا یا اللہ تو من و سلوا لے کر آیا، دہکتی آگ پر ابراہیم نے پکارا یا اللہ تو لبیک کہتا ہوا گلزار بنانے آیا، اور غار ثور میں میرے نبی نے اللہ کو پکارا تو لبیک کہتا ہوا آیا، اور مکڑی کے جالوں سے حفاظت کر کے دکھایا، معصوم اسماعیل کے گلے پر چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے، خلیل کے ہاتھ میں ہے، اسماعیل کی دل کی دھڑکنوں میں پکار اٹھی یا اللہ تو وہ خلیل کی چھری کو کند کرنے کے لیے آ گیا، چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں، اللہ نہیں چاہتا تو نہ فرعون کی چھری موسیٰ کو کاٹ سکی، نہ خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کو کاٹ سکی، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ، لہ الملک جو بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی پکارو گے، وہ کھجور کی گٹھلی تو بڑی چیز ہے، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے وہ اس چھلکے کا بھی مالک نہیں، تو کسے پکار رہا ہے، کسے پکار رہے ہو؟ اللہ کیا اللہ کافی نہیں؟ الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ کیا میں کافی نہیں ہوں؟ فسیکفیکہم اللہ، اور میں کافی ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا، ہوں، ہو جاؤں گا، تو مجھے بلاؤ تو صحیح، پکارو تو صحیح، مانگو تو صحیح، اپنی ہر صفت میں بے مثل، الرحمن ہے تو بے مثل، الرحیم ہے تو بے مثل، الملک القدوس السلام ہے تو بے مثل، المومن المحیمن العزیز ہے تو بے مثل، الجبار المتکبر ہے تو بے مثل، الخالق الباری المصور ہے تو بے مثل، الغفار القہار الوہاب ہے تو بے مثل، الرزاق الفتاح ہے تو بے مثل، العلیم القابض الباسط ہے تو بے مثل، الخافض الرافع المعز المذل ہے تو بے مثل، السمیع البصیر ہے تو بے مثل، الحکم العدل اللطیف الخبیر ہے تو بے مثل، الحکیم الحسیب المقیت الکریم الجلیل ہے تو بے مثل، الرقیب ہے تو بے مثل، المجید الباعث الشہید ہے تو بے مثل، الحق الوکیل القوی ہے تو بے مثل، المتین الولی ہے تو بے مثل، الحمید المحصی ہے تو بے مثل، المبدی المعید المحیی المميت ہے تو بے مثل، الحی القیوم ہے تو بے مثل، الواجد الماجد ہے تو بے مثال، الواحد الاحد ہے تو بے مثال، الصمد القادر المقتدر ہے تو بے مثال، المقدم المؤخر ہے تو بے مثال، الاول الاخر الظاہر الباطن ہے تو بے مثال، الوالی الوالی المتعال، البر التواب ہے تو بے مثال، المنتقم ہے تو بے مثال، العفو الرؤوف مالک الملک ہے تو بے مثال، ذو الجلال والاکرام ہے تو بے مثال، المقسط الجامع الغنی المغنی ہے تو بے مثال، النافع الدار النور الہادی ہے تو بے مثال، الباقی الوارث الرشید الصبور ہے تو بے مثال، مالک الملک ہے بے مثال، حنان ہے بے مثال، منان ہے بے مثال، قیان ہے بے مثال، علام ہے بے مثال، علیم ہے بے مثال، عالم ہے بے مثال، قادر ہے بے مثال، قدیر ہے بے مثال، بخش میں ہے بے مثال، عطا میں ہے بے مثال، پکڑ میں ہے بے مثال، رحمت میں ہے بے مثال، خزانوں میں، لشکروں میں، ذات میں، صفات میں، کتنے الفاظ لاؤں، الفاظ ختم پر میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جو احد بھی ہو، جو صمد بھی ہو، تو پھر اسی کو زیبا ہے کہ وہ دعویٰ کرے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اب میرے مقابل کوئی لاؤ، میرا کوئی مثل لاؤ، میری کوئی شبہ لاؤ، میری کوئی مثال لاؤ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ لفظ کاف بڑھا کر، لفظ کاف بڑھا کر، صرف ایک کاف، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْءٌ، مطلب پورا اس کا مثل کوئی نہیں۔ اللہ نے ایک حرف بڑھایا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کاف نے وہ قیامت ڈھائی ہے کہ اس پر بھی صفحات کے صفحات لکھے پڑے ہیں۔ میں ڈیڑھ دو گھنٹے میں آپ کو کیا کیا سناؤں اور آپ کیا کیا سنو گے۔ ایک لفظ کاف نے وہ مانجا پھیرا ہے، وہ جھاڑو پھیرا ہے، ان گوشوں کی نفی کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ نہیں، ایک حرف سے، ایک حرف سے وہ صفحات کے صفحات بھر دیے جائیں تو مطلب ادا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اس کا دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد ہے اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ وہ اپنی ذات صفات چھوڑو، اپنے نام ہی بے مثال ہے اللہ۔ میں اس لیے میں کہا کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اگرچہ میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں۔ میں اپنا وجدان کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، نہ خدا کے لفظ میں، نہ گاڈ کے لفظ میں، نہ اوتار کے لفظ میں، نہ بھگوان کے لفظ میں، کوئی دنیا کی لغت ہے نہیں جو اللہ کو کسی بھی لغت میں منتقل کر سکے۔ اللہ بس اللہ ہے، نہ وہ خدا کے روپ میں پوری طرح سماتا ہے، نہ وہ خدا کے مفہوم میں سماتا ہے، نہ بھگوان گاڈ کے اوتار کے دیوتا کے روپ لفظ میں سماتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی کے معنی اور مفہوم میں سماتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اپنے لفظ اللہ میں، اللہ کے مفہوم میں تو سماتا ہے، خدا میں، گاڈ میں، ایشور میں اور بھگوان میں، اوتار میں، دیوتا میں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے لفظ ہیں، یہ کبھی بھی اللہ کو پورا نہیں بتا سکتے۔ لفظ اللہ ایسا لفظ ہے، کسی لفظ کا حرف ہٹاؤ مطلب بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے۔ طارق، طارق، تا ہٹا دو، طارق کا مطلب رات کو آنے والا، کھٹ کھٹ آنے والا، اور تا ہٹا دو تو ارق، بے قرار ہونے والا، بے قرار ہونے والا، ارق، بے قرار ہونے والا، کتنا مطلب بدل گیا، کتنا مطلب بدل گیا، کتنے معنی بدل گئے۔ تو اللہ، اللہ، اللہ، الف ہٹاؤ، للہ بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ للہ میں بھی پوری طرح سما رہا ہے۔ قرآن بولا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام ہٹاؤ تو لہو بچ گیا، تو لہو میں بھی اللہ سمایا ہوا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر آخری لام ہٹاؤ تو الہ بچ گیا، تو الہ میں بھی اللہ سمایا ہوا ہے، وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، پھر الف، دونوں لام ہٹا کر آخری لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو تو اللہ اس میں بھی سمایا ہوا نظر آتا ہے، صرف ہو پہ باقی رکھو تو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، تو صرف اللہ، اللہ، اللہ میں یہ کمال ہے، ایک حرف ہٹایا مطلب وہی، دو ہٹائے وہی، اگلا ہٹایا وہی مطلب، پچھلا ہٹایا وہی مطلب، درمیانی کو ہٹایا وہی مطلب، سارے ہٹا کے پیش پہ رکھا وہی مطلب، یہ کوئی لفظ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس طرح خوبصورت انداز میں میرے بادشاہ، میرے مولا، میرے رب، میرے مالک، میرے کریم، میرے حفیظ، میرے رقیب، میرے جلیل، میرے مہربان پر دلالت کر سکے، وہ صرف اللہ ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، آج میں اور آپ دنیا کے پرلے درجے کے جاہل ہیں کہ ہم نے اللہ کو ہی نہ پہچانا۔ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پی ایچ ڈی ہیں، ہم سائنسدان ہیں، ارے میرے بھائیو، ایٹم کو پہچاننا، ہواؤں میں اڑ جانا، یہ تو ہماری ضرورت تھی، ضرورت تھی، نہ کہ ہماری زندگی کی معراج اور مقصد۔ گاڑیاں بنانا، ہواؤں میں اڑنا، پانیوں میں اترنا، تہ میں جانا، ایٹم کو نکالنا، غلوں کو نکالنا، کپڑوں کی قسمیں، فیکٹریوں کی قسمیں، یہ مقاصد نہیں، ضروریات ہیں۔ میں کیوں آیا؟ میں خود آتا تو اپنی زندگی کا مقصد خود طے کرتا، پر میرا اللہ مجھ سے کہتا، ام خلقو من غیر شیء، کیا تو اتفاقیہ آ گیا ہے ڈارون کے نظریے کی طرح، ان پاگلوں کے نظریے کی طرح؟ اتفاق سے ایک سیل پانی کے کناروں پہ اترا اور اس میں زندگی پروان چڑھنا شروع ہوئی، پھر یہ سب کچھ بن گیا۔ کیسی احمقوں کی دنیا، کیسے دیوانوں کی دنیا، کیسے پاگلوں کی دنیا، کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیخے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا ایروم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ تو یہ کیسی پاگلوں کی دنیا ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل پڑی، میرا اللہ اس کو پہلے ہی کاٹ چکا ہے۔ ام خلقو من غیر شیء، اتفاقاً بن گئے۔ دوسرا خدشہ، ام ہم الخالقون، کیا اپنے خالق خود ہو؟ اپنے آپ کو تم نے خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ دھرتی تم نے بچھائی، آکاش کی چھت کو تم نے بلند کیا؟ بولو۔ نہیں، تو پاگلوں پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے۔ ارے دیوانوں جاؤ، کمپیوٹر سائنس سے پہلے، میڈیکل سائنس سے پہلے، ہاں اور اس فزیکل سائنس سے پہلے اور کائناتی سائنس سے پہلے، جاؤ، پتہ کرو تمہیں بنایا کس نے ہے اور کیوں بنایا ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو، اور زندگی کا قافلہ کدھر کو رواں دواں ہے؟ یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ رات، یہ دن، یہ ہوا، یہ فضا، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ دو پائے، یہ چار پائے، یہ آبی، یہ ناری، یہ خاکی، کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں مر رہے ہیں؟ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ زیر زمین کیوں چلے جاتے ہیں؟ پتا کرو۔ اگر اس کا معلوم نہ کیا تو دنیا میں تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اللہ کو پہچانو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی نے سکھ نہ پایا، اللہ کو پا کر کسی نے دکھ نہ پایا، اللہ کو کھو کر کوئی کامیاب نہ ہوا، اللہ کو پا کے کوئی ناکام نہ ہوا۔ جس دل میں اللہ اترا وہ دل تخت شاہی کیا ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نورانی ہوا، اور جس دل سے اللہ نکل گیا، رات کی سیاہیاں کیا ہیں، اور سمندر کے کالے پانیوں کی تہ کے اندھیرے کیا ہیں، اور خوفناک گھنے جنگلوں کے اندر کے اندھیرے کیا ہیں، اور کالے پہاڑوں کے ساتھ، کالی رات کے ساتھ کالے پتھروں کی سیاہیاں مل کر اوپر کالے بادل بھی چھا جائیں، یہ سیاہیاں کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہیں، وہ سینے، وہ دل جو اللہ کے تعلق سے محروم ہیں، وہ ان سے زیادہ کالے ہیں، تاریخ ہیں، ویران ہیں، سنگ ہیں، برباد ہیں۔ ہاں، وہی دل آباد ہیں جن میں اللہ آباد ہوا، وہی سینے روشن ہیں جہاں کلمے کا نور پہنچا، اللہ نور السماوات والارض۔ ہاں، کہتے ہیں روشن خیال، روشن روشنی سے ہے نا، روشن کیا ہے؟ روشنی سے۔ روشنی کا عربی میں ترجمہ کرو تو نور ہے۔ نور کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ تو جس کو اللہ کا نور حاصل نہیں، وہ روشن خیال کیسے ہوگا؟ ایک میں کالم پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں، کسی شخص کا، تو وہ سارا اسلام پہ اور اسلامی تہذیب، عورت کا تقدس، اس کا پردہ، اس کا ماں کا روپ، اس کا بیوی کا روپ، اس کا بیٹی کا روپ، اس کا بہن کا روپ. ہم اسلام نے ایک حسین زندگی دی ہے. یورپ نے عورت کو ننگا کیا، آئے ہائے، خود بھی ہلاک ہوئے اور ساری زندگی کو بھی بے مقصد کر کے تباہ و برباد کر دیا. خواہشات کے پیچھے دوڑے تو خود بھی ہلاک ہوئے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ساری دنیا کے انسانوں کو اب وہ انہیں ہلاکتوں میں لانا چاہتے ہیں جس میں وہ خود مبتلا ہوئے ہیں. اور چونکہ ہم پر 100 سال مغرب کی حکومت رہی ہے اور انسان کی فطری کمزوری ہے کہ مصدوم قومیں فاتح قوم کا اثر لیتی ہیں. میں یوں کہتا ہوں، مغرب نہیں بدل سکتا کہ میرا اللہ، میرا معبود، میرا مولا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہبر ہیں، میرے قائد ہیں، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میری ماں سے زیادہ مجھ پہ محبت، شفیق اور مہربان ہیں، میرے باپ سے زیادہ میرے اوپر سایہ کرنے والے ہیں. جس دن میری ماں کہے گی میں نے تجھے جانا نہیں، میرا باپ کہے گا تو میرا نطفہ نہیں، اس دن میرا نبی میری سفارش کرنے والا ہوگا. میں تو ایک فرد کے لحاظ سے بول رہا ہوں نا، میں اور آپ، ہم سب. جس دن آپ کی مائیں کہیں گی میں نے تمہیں جنم نہیں دیا، آپ کے باپ کہیں گے تو میرا نطفہ نہیں ہے، آپ کی بیوی کہے گی میرا تیرا نکاح ہی کوئی نہیں ہے، اور تم اپنی بیویوں سے کہو گے میں نے کب تیرے ساتھ نکاح کیا تھا، نکل جا، دور ہو جا، مجھے علی کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن میرے ناطے، میرے رشتے، میں سب میرے بندھن جب ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، تار تار ہو جائیں گے، اس دن ایک ناطا جسے میں نے دیکھا نہیں، ایک رشتہ جسے میں نے دیکھا نہیں، میں نے اسے مانا، میں اس میں ایمان لایا، میں بن دیکھے 1400 سال اس میں ایمان لایا، میں نے اس کو مانا، میں نے اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہا اور مانا. مجھے یقین ہے جب میری ماں کہے گی میں نے تجھے جانا نہیں، وہ آ کر کہے گا یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اسے معاف کر. جب میرا باپ کہے گا تو میرا کچھ نہیں رکھتا، جب میرے پہلو میں لیٹنے والی بیوی اور بیوی کے پہلو میں لیٹنے والا خاوند ایک دوسرے کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اولادیں، باقی باپ کے رشتے، ماں کے رشتے، جب سب بلا دیے جائیں گے، ایک رشتہ میرے نبی کا ہے، میں امتی ہوں وہ نبی ہے، میں غلام ہوں وہ آقا ہے، میں محمدی ہوں وہ محمد ہے، میں محمدی ہوں وہ محمد ہے، میں مسلمان ہوں وہ اسلام لایا ہے، میں مومن وہ ایمان کو لے کر آیا ہے، میں قرآن والا ہوں وہ قرآن کو لے کر آیا ہے، قرآن کو لے کر آیا ہے، میں نمازی ہوں وہ نمازیں لے کر آیا ہے، میں روزے والا ہوں وہ روزے لے کر آیا، میں حج کرنے والا ہوں وہ حج لے کر آیا، میں زکات دینے والا ہوں وہ زکات لے کر آیا، میں حیا والا ہوں، ہائے کاش اللہ ہمیں بنا دے، پرانی کہانی سنا رہا ہوں، میں حیا والا ہوں، حیا وہ لے کر آیا تھا، میں ماں باپ کی ٹھنڈک ہوں، ماں باپ کے حقوق وہ لے کر آیا تھا، میں بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہوں، حق کی پہچان وہ لے کر آیا تھا، میری بیٹی حیاؤں والی ہے، نظر جھکانے والی ہے، پردے دار ہے، یہ پردے حیا وہ سکھانے کے لیے آیا تھا، وہ جسے میں نے دیکھا نہ، وہ جس نے ہمیں نہ دیکھا، وہ جس کو میں نے ساری زندگی دکھ دیے، ستایا، ہر ترکش کا تیر اسی کے سینے پہ لگایا، اسی کے سینے کے پار کیا، اس کی ہر سنت کو ذبح کیا، فیشن بنا کر اس کے ہر طریقے پہ شوری چلائی، تہذیب بنا کر اس کے ہر طریقے کو میں نے زیر و زبر کیا، اپنے من اور نفس کی تسکین کے لیے، اپنی چاہتوں کے تلے میں نے اس کی سنتوں کو رون دیا، فٹ بال کے گیند کی طرح اڑا دیا، ٹھوکرے مار کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ہواؤں میں کبھی زمین پر، جس کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنی نافرمانیوں کے باوجود وہ آ کر کہے گا یا اللہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، وہ کہے گا یا رب امتی امتی. میری ماں کہے گی نفسی نفسی، میں کہوں گا نفسی نفسی، میرا باپ کہے گا نفسی نفسی، میری بیوی کہے گی نفسی نفسی، 125,000 نبی کہیں گے نفسی نفسی، اور وہ اکیلا اس ہستی، وہ اکیلا اس محشر کے میدان میں خربوں انسانوں کے بیچ میں جھولی پھیلا کر رب کے عرش کے سامنے آہوزاریاں کرتا تو میں دکھائی بھی دے گا، سنائی بھی دے گا، وہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت، جس کے ساتھ تم جفاؤں میں کمال کر رہے ہو وہ قیامت کے دن تمہیں وفا میں کمال کر کے دکھائے گا. ہاں ہاں، ہم اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہے ہیں. کائنات علم سیکھنے کے لیے کون انکار کر رہا ہے؟ اللہ نے پورا خضر علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے، اس کی ترغیب کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اے یوشع جب تک مجھے خضر نہ ملے میں چلتا رہوں گا چاہے میری ساری زندگی بیت جائے. تو اس میں اللہ تو خود ہمیں ترغیب دے رہا ہے کائناتی علم سیکھنے کے لیے بھی جان کھپاؤ زندگیوں کو کھپاؤ کہ دنیا میں اسباب کو چھوڑ دینا بھی ہلاکت اور موت ہے. بدر معجزہ کا بدر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اب لوگ جہاد نہیں کرتے ہیں بدر میں تو 313 تھے. یہ سیرت اور قرآن پر پوری نظر نہ ہونے کی وجہ سے ہے. بدر ایک معجزہ ہے بدر دلیل نہیں ہے. بدر معجزہ ہے دلیل نہیں ہے. ورنہ صلح حدیبیہ میں آپ بڑھ جاتے 1500 کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں اب کیوں تلوار کو نیام میں کر رہے ہیں. ادھر تو 313 ہیں اور 8 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور ادھر 1500 ہیں سب مسلح ہیں نیزہ بردار بھی سیف بردار بھی گھوڑوں پر بھی سوار اونٹوں پر بھی سوار. اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں اب کیوں اتنے نیچے ہو کر صلح کر رہے ہیں. تمہارا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے منظور. ہمارا کوئی جائے گا تو ہم واپس کرو گے منظور. ہے یہ کیا ہو رہا ہے اتنا نیچے جا کے صلح اتنا نیچے جا کے صلح. جب اتنا بڑا طاقتور جتھا موجود ہے بھائیو سیرت پر پوری نظر ڈالو سیرت پر پوری نظر ڈالو. زندگی کی ایک ایک چیز کو لے کر آئے ہیں ایک ایک ادا کو سکھایا ہے ایک ایک طریقے کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی کی پر پوری اللہ کو نبی کو نہیں پتا کہ ساری دنیا کے کافر مل کر میرا بال بھی نہیں کھینچ سکتے میرے جسم سے. پھر غار سور میں چھپ کے بیٹھے ہوئے چھپ کے بیٹھے ہوئے 3 راتیں 2 دن چھپے رہے 27 سفر کی رات 28 کی رات 29 کی رات 3 راتیں 2 دن اور یکم ربیع الاول کو چھپتے چھپاتے نکلے. پھر ایک الگ کہانی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کے علم میں محنت کرنے کا حکم دے رہا ہے لیکن اپنے دشمنوں کی تہذیب سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. میں کہتا ہوں بچے کو انگریزی پڑھانی ہے پتلون اور ٹائی لگا کے بھیجنا کیا ضروری ہے؟ کیا شلوار کرتے میں ہماری عزت گھٹ جاتی ہے؟ کیا ننگے سر ہونے میں ہماری عزت ہے؟ سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے ہماری عزت نیچے چلی جائے گی؟ داڑھی رکھنے سے ہماری عزت نیچے چلی جائے گی؟ تم جو اپنے بچے کو 4 سال کے بچے کو گلے میں ٹائی لٹکاؤ گے پتلون اس کو کس کے دو گے اوپر سے شرٹ پہناؤ گے کل کو وہ کیسے میرے نبی کی سنت کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے گا؟ کیوں کر وہ حضور کی سنتوں سے پیار کرے گا؟ جب تم آج کل پرسوں میں صبح نکلا 8-10 سال کی بچی گھٹنوں تک فراق پہنا ہوا اسکول جا رہے اتنا ساری کنڈلیاں ننگی کل اس بیٹی کو کون بتائے گا کہ تیرے بال کا ننگا ہونا بھی تیرے رب کو پسند نہیں ہے؟ پردے میں آ انہیں کون بتائے گا کہ مسلمان کی بیٹی اور مسلمان کی ماں جس روپ میں بھی اس کے لیے چادر میں چھپ جانا اس کے لیے پردہ ہے؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. مغرب کی عورت ننگی ہوئی تو ہم بھی اپنی بیٹیوں کو ننگا کر دیں. مغرب کے نوجوان ناچنے لگے تو ہم بھی اپنے نوجوانوں کو کہ ناچو ناچو یہی تہذیب ہے. اسی کا نام زندگی ہے. ناچ گانا ہی زندگی ہے. جو قومیں ناچ گانے میں ڈوبی ہلاک و برباد ہو گئی جن قوموں میں مرد عورت کا اختلاط کھلے بند ہوا وہ قومیں زیر زمین چلی گئی. موسیقی اور سینا آپس میں ملے ہوئے سینا کا منتر ہے موسیقی. جیسے سپیرا بین بجاتا ہے سانپ مست ہو کے باہر آتا ہے. جب موسیقی کے تار چھڑتے ہیں تو شہوتیں وہ جوبن پر آتی ہیں پھر کوئی ایسی طاقت نہیں جو سینا سے روک سکے. جب مرد عورت کھلم کھلا ملتے ہیں تو بے حیائی کے بازار گرم ہو جاتے ہیں اور حیا روتا ہوا ویرانوں میں جا کے غاروں میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے. تقدس کے نام کا جنازہ نکلتا ہے پاک دامنی وہ لفظ بن جاتا ہے اور حقائق جا کر تھر پار کر کے صحراؤں میں جھوپڑوں میں بیٹھ کے رو رو کے زندگی گزارتے ہیں. روٹے ہوئے کو منانے کے لیے جاتے ہو کہ نہیں؟ جاؤ جاؤ روٹا ہوا حیا منا کے لاؤ روٹی ہوئی پاک دامنی کو منا کے لاؤ روٹا ہوا ماں باپ کا عصمت اور وقار منا کے لاؤ روٹی ہوئی دیانت کو منا کے لاؤ. ان صفات کے بغیر ہم کائنات میں عزت سے زندہ نہیں رہ سکتے. ہمارے لیے 2 پرچے حل کرنا لازمی ہیں. ہم مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں. کافر کے لیے 1 پرچہ ہے کائنات کے اسباب کو صحیح استعمال کرو نتیجہ تمہارے حق میں ہو جائے گا. ہمارے لیے 2 پرچے ہیں کائنات کے اسباب کو صحیح استعمال کرو اللہ اس کے رسول کی غلامی میں چلو اگر پہلا پرچہ استعمال نہ کیا تو ہم ہلاک، دوسرا پرچہ استعمال نہ کیا تو ہم سوال، سوال میں آئیں گے ہلاک نہیں ہوں گے، ہلاک نہیں سوال کا شکار ہوں گے، اور اگر پہلے پرچے کو صحیح استعمال کیا دوسرے کو بھی صحیح استعمال کیا تو پھر اللہ یہاں بھی تمہیں عزت دے گا آگے بھی تمہیں عزت دے گا. ہمارے لیے دو پرچے لازمی ہیں. کافر کا قانون سنو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، میرے نبی چھوڑو انہیں کھانے دو ناچنے دو کودنے دو، موت تک کی تو ہے آگے. انہا لغا نساعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا، ان کے لیے ایک آگ ہے جو بھڑکتی ہے جو کھال کو کھینچتی ہے. انہا ترمی ببشرر کالقصر، اس کی ایک چنگاری کیسی بلا ہے جہنم میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کرو، یہ سوراخ تو پھر بھی بڑا ہے، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کرو، اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی تمہاری زمین کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ وہ بلا ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کرنے تو کر لیں. تو میرے لیے آپ کے لیے اسلام آباد سندھ بلوچستان ایران توران ترکمانستان مسلمان کیا قانون ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اگر تم نافرمانی کرو گے تو فوراً تھپڑ پڑے گا، ہلکا سا ہلکا سا تمہیں میں تھوڑا سا عذاب دوں گا، عذاب اکبر نہیں دوں گا، عذاب اکبر جہنم کی آگ ہے. دنیا میں تھوڑا عذاب، کبھی قتل کبھی شکست کبھی ذلت کبھی فقر کبھی مہنگائی کبھی نفرتیں اور کبھی دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونا، یہ سب کس لیے ہے؟ کہ منادی پکارتا ہے اور 95% نماز پڑھنے نہیں جاتے. یہ سب کس لیے ہے؟ کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور 70% پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. یہ سب کس لیے؟ کہ بوڑھی مائیں ہیں بوڑھے باپ ہیں، 100 میں سے 100 کے 100 بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں باغی ہیں، پھنکارتے ہیں ماؤں کے آگے غراتے ہیں باپ کے آگے. میں نے اپنے کانوں سے ایک جوان لڑکی کو سنا، ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی گال پر ٹھلک رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا جیسے کائنات میں زلزلہ آ رہا ہے، اگر ماؤں کے آنسو ایسے ہی بہتے رہے تو میرے رب کی قسم یہ زمین پھٹے گی اور میں اور آپ اس کے اندر جائیں گے، اور تمہارے ایٹمی کہوٹے تمہیں نہیں بچا سکیں گے، نہیں بچا سکیں گے. میرے رب کا نظام متین ہے قوی ہے، اور میرے آپ کے نظام کمزور ہیں ضعیف ہیں. میرے اللہ کا قانون ہے جب ماؤں کی نافرمانی ہوگی باپ کو ذلیل کیا جائے گا تو اللہ چھوٹی قیامتیں قائم کر دے گا، چھوٹی کیا بڑی بھی قائم کر دے گا. جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ جانے کب آئے گی. تو نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دے، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے. جب جب جب یہ کیا ہے مہک ہے کیا مہوک ہے کیا تمہارا علاقہ ہمک، جب ہمک کے جوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھو کہ نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے، زمین پھٹنے کو ہے، آسمان تڑتڑانے کو ہے. ہاں ہاں ہاں ہماری سنتوں کے یہ اسباب ہیں. جب تم دیکھو کہ نوجوان وہ تبلے کی تھاپ پہ چھرک رہے ہیں اور تاروں کی آواز سے ان میں پر وہ سر دھن رہے ہیں اور گھنگڑوں کی چھن چھن سے دل چھلنی ہو رہے ہیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا دھماکہ ہونے والا ہے، کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے وہ دھماکہ ہونے کو ہے اور کائنات پھٹنے کو ہے. ہم پاک مذہب رکھتے ہیں، ہم گندے ہیں، ہمارا دین پاک ہے. ہم کمزور ہیں، ہمارا دین قوی ہے. ہم اپنی ذات میں ناقص ہیں، ہمارا دین کامل ہے. ہم اپنے عمل میں ادھورے ہیں، ہمارا دین پورا ہے پورا ہے. جو اس پہ چلے گا وہی عزت پائے گا، جو اس سے ہٹے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. بچیوں کو پڑھاؤ میں کب کہتا نہ پڑھاؤ، پر فراق پہنے ہوئے ہوں سر پہ دوپٹہ نہ ہو، ہائے ہائے کہاں چلی گئی حیا، کہاں چلی گئی غیرت، کہاں ڈوب گیا حیا، کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کی تربیت پر آسمان کے فرشتے خوش ہو رہے ہوتے تھے. رومیوں نے حملہ کیا، بادشاہ نے لشکر روانہ کیا، خبر آئی شکست ہو گئی. محدث مفسر تبلیغی کی بیوی نے ملکہ بادشاہ کی ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے. بادشاہ نے کہا تو اندر بیٹھ کے کیسے کہتے غلط ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا غلط ہے. چند دن کے بعد خبر آئی کہ وہ تو خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی ہے. تو بادشاہ نے بیوی سے پوچھا کہ تو نے اتنا بڑا دعویٰ اندر بیٹھ کے کیسے کیا؟ تو ملکہ نے کہا جس دن اس بچے کا حمل میرے پیٹ میں ہوا میرے منہ پہ حرام لقمہ نہیں آیا. اور جس دن میں نے اس کو جنا اور اس کو دودھ پلانا شروع کیا, کبھی بغیر وضو میں نے اسے دودھ نہیں پلایا. جب دودھ پلایا, وضو کیا, دو نفل پڑے, پھر اس کو دودھ پلایا. جو بچہ ایسا پاک دودھ پی کے پروان چڑھا ہو, میں کیسے مان جاؤں کہ موت کے ڈر سے کافر کے آگے سے بھاگ گیا. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا تو میں کہتے ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا پاک دودھ پی کر وہ موت کے ڈر سے بھاگ جائے. یہ تو شہزادیوں کا حال تھا, تو رابعہ بصری جیسیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری ہلاکت کے اسباب میرے بھائیو دو ہیں, دو, اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کی جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں تہذیب اپنی اپناؤ. شلوار کرتے میں بھیجتے ہوئے تعلیم کا نقصان ہو جائے گا. بچیوں کو دوپٹہ اڑا کر پورا لباس پہنا کر بھیجنے سے ان کا تعلیمی لیول نیچے چلا جائے گا. اور وہ تمہیں ننگا کرنا چاہتے ہیں. ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ. عورت کو اللہ نے پردے کی چیز بنایا ہے, بازار کی چیز نہیں بنایا. کیا ظلم و ستم ہے, موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کر کے پوسٹر پہ کھڑا کر دیا. تب روٹی بیچنے کے لیے عورت ننگی ہوئی, فریج بیچنے کے لیے عورت ننگی ہوئی, ٹیلی ویژن بیچنے کے لیے عورت ننگی ہوئی, قلم بیچنے کے لیے عورت ننگی ہوئی. کیا عورت کا یہی روپ ہے؟ اللہ نے عورت کو عزت دی, ماں کا روپ بخشا, تب تیرے قدموں تلے جنت بنا دی ہے. بہن کا روپ بخشا, اللہ کے نبی نے کہا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی, دو بیٹیاں دی, وہ بہنوں پہ خرچ کرتا رہا, اپنے ہاتھوں سے شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیٹی کے روپ میں عورت نے کو اللہ نے عزت دی. میرے نبی نے کہا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہو جائیں گے, دو انگلیوں کو ملایا. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ جس کی دو ہوں تو برابر نے جنہیں دو بیٹیوں کی شادی کی اور وہ اور میں جنت میں یوں ہو جائیں گے. پھر ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ جس کی ایک ہو تو آپ نے کہا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی اور اس نے اس کو پرورش کر کے اس کی شادی کر دی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہو جائیں گے. ماں کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا. یا رسول اللہ ایک سوال آ رہا ہے, ایک صحابی سوال کر رہے ہیں, یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے, میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا امت, ماں کی. ثم پھر یا رسول اللہ, تو آپ نے کہا امت, ماں. پھر یا رسول اللہ, تو آپ نے کہا ماں. پھر یا رسول اللہ, تو آپ نے کہا تیرا باپ. امت, ثم امت, ثم امت, ثم اباک. ماں کی خدمت کر, پھر بھی ماں کی خدمت کر, پھر بھی ماں کی خدمت کر, پھر اپنے باپ کی خدمت کر. حملت ہو ام ہو قرحن اور بقعد ہو قرحن و حمل ہو و فصال ہو فلاسون شہرا وسین انسان احسانہ. او پاجیو, او نوجوانوں, جو نہ ماؤں کو جھنجھوڑتے ہو اور باپ کو غراتے ہو, میرا اللہ کہتا ہے او نوجوانوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, خدمت نہیں کا احسان کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے والدی کر کے آگے ماں کا ذکر کیا. حملته امه کرها ووضعته کرها, تیری ماں نے تجھے اٹھایا تو دردوں کے ساتھ, تجھے جنا تو دردوں کے ساتھ. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا, ڈھائی سال تیرے ساتھ وہ جڑ گئی, سل گئی, پیوست ہو گئی. پہلے اٹھانے کی دردیں اٹھائیں, پھر دو سال اس نے تجھے دودھ پلانے کے دکھ دیکھے. وہ سوئی ہوئی ہے تو رویا, اس کی آنکھ کھلی, بے قرار ہوئی, تجھے دودھ پلانے اٹھ کے بیٹھ گئی, پھر پھر تھوڑی سی آنکھ لگی, پھر تو رویا, پھر وہ اٹھی, پھر اس نے اپنی چھاتیاں تیرے منہ میں دے دی. آج تو بڑا ہو کے کہتا ماں کو بکواس نہ کر, باپ کو کہتا بکواس نہ کر. تو میرے لیے, میں نے ایک نوجوان کو سنا اپنے باپ کو ڈانٹ رہا تھا, تو نے میرے لیے کیا کیا ہے, تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے, اور اس کے باپ کے خاموش آنسو پلکوں سے کی اوٹ سے جھلکتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہائے ہائے ہائے, وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا, پر پلکوں کی اوٹ ہوتی ہی کیا ہے, کوئی اس میں کتنا کو آنسو چھپائے, یہاں تو مکھی کے سر کا آدھا بھی آئے تو یہ چلمن اٹھ جاتا ہے, یہ اوٹ بے اوٹ ہو جاتی ہے. میں اس کے آنسو دیکھ رہا تھا, اس کی بدماشی دیکھ رہا تھا، باپ کی بے بسی دیکھ رہا تھا. جب 100% گھروں میں اولاد کا یہ حال ہو تو کہاں سے اللہ کی رحمت کے در کھلے؟ ہائے ہائے چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا. یہ مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا، چمن زندہ تھا، نرگس موجود تھی سورج کا طواف کرنے کو، چکور موجود تھے چاند کا طواف کرنے کو، رات کی رانی مہکتی تھی، چمیلی گلاب کے پجلے سرخ سفید جوڑے سلامت تھے، مہک چہک سلامت تھی، سب کچھ سلامت تھا، دفسر میں ہوائے تعت تھی، سر سب شجر امید کا تھا، تقویٰ تھا، زہد تھا، شجاعت تھی، حیا تھا، رات کے اندھیروں میں جوان لڑکی نکلتی تھی، نہ اسے اپنی عزت کے لٹنے کا ڈر ہوتا تھا اور نہ اپنے مال کے لٹنے کا ڈر ہوتا تھا. بوڑھے ماں باپ کبھی اس جھڑکے کا شکار نہیں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں بڑھاپے میں اولاد ہمارے ساتھ کیا کرے گی، بلکہ ان کا بڑھاپے کا مستقبل بھی محفوظ ہوتا تھا. پھر کیا ہوا؟ کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ بات. ایک رات جو نرگس سوئی، نرگس کا پھول بند ہو جاتا ہے نا، صبح کھلتا ہے. کھلی جب آنکھ نرگس کی، جو آنکھ کھلی نہ تھا جز خار کچھ باقی. کیا دیکھا؟ کوئی رات کو ایسی ہوا چلی، چمن اجڑ گیا، پھول پتیاں بکھر گئیں، روشیں ٹوٹ گئیں، پیرہن ڈالیوں سے، ڈالیاں پیرہن سے جدا ہو گئیں، درخت ننگے ہو گئے، بہار روٹ گئی، خزاں کی ٹھٹھرتی ہوئی ہواؤں کے ڈیرے لگ گئے. اب مالی دوڑا ہوا آیا تو چمن ہی لٹ چکا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر مالی کے آنسو بہے، وہ بتاتا باغ باں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، کھلے جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ باں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. سب بہار گئی اور ایک ایسی بے حیائی کی ہوا آئی، اپنا سبق ہی بھول گئے، تہذیب بھول گئے، ثقافت بھول گئے. میرے بھائیو، اللہ کے نام میں چین ہے، سکھ ہے. ہم خانے والے گئے، جنید ہمارے ساتھ تھا، یہ گانے والا میرا ضلع خانے والا ہے، ایک جگہ یہ گانا گانے آیا تھا. میں نے کہا تو نے میرے ضلع کو ناپاک کیا تھا، جا بیان کر اسے پاک بھی کر. تو وہاں اس نے ایک گھنٹہ بیان کیا، ایک بات اس کی تمہیں سناتا ہوں. یہ ان سے کہنے لگا، اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا، یہ روحوں کو زخمی کرنے والا منتر ہے. جانتے ہو دل کے تاروں پہ بجنے والا ایک ہی کلام ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. دنیا میں کوئی مضراب ایسا نہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ کے اس میں سے کوئی دھن نکال سکے، کوئی دھن بنا. میں رب کی قسم، ساری دنیا کے موسیقاروں کو لاؤ، ان سے کہو ہمارے دل کی تاروں کو کوئی نغمہ چھیڑ کے دکھا دو، کوئی دھن بنا کے دکھا دو جو دل کے تاروں میں سے اٹھتی سنائی دیتی ہو. مجھے میرا رب کی قسم، نہ پہلے ہوا، نہ آج ہو سکتا ہے، نہ آئندہ ہوگا، ایک ہی مضراب ہے جو دل کے تاروں پر جب بجتی ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ دھن نکلتی ہے کہ صرف وہ نہیں، ساری کائنات پہ روپ آ جاتا ہے، ساری کائنات میں بہار آ جاتی ہے. ہمارے لیے تو کلمہ نہ آشنا بول ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک لا الہ الا اللہ دل کے تاروں پہ نہ بولے، جب تک اس کی دھن دل کے تاروں پہ نہ بجے، اس وقت تک یہ لا الہ الا اللہ اجنبی کلام ہے، نہ آشنا کلام ہے. اس لیے تو سب کچھ مٹ گیا، سب کچھ مٹ گیا. میں کہتا ہوں دنیا بھی سیکھو تو سراپا محمدی میں ڈھل کے سیکھو. کیا ہمارے نوجوان شلوار کرتے اور ٹوپی میں یونیورسٹی نہیں جا سکتے؟ کیا یہ کمپیوٹر نہیں چلا سکتے؟ کیا یہ میٹرو میں نہیں جا سکتے کہ یہ چلتے ہوئے محمدی نظر آئیں، یہ چلتے ہوئے غلام محمد نظر آئیں، غلام رسول نظر آئیں؟ ہماری بیٹیاں پردے میں جاتی ہوئی فاطمہ اور خدیجہ کی بیٹیاں نظر آئیں؟ اپنی من مانی، اپنی عقل کے پیچھے چلنے والوں کو دیوار سے سر ٹکرانے کے سوا کچھ نہ ملا. اپنی عقل کے پیچھے چلنا ایسے ہے جیسے سائے کے پیچھے چلنا. سائے کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ دیواروں سے سر ٹکرا کے واپس آتے ہیں, انہیں منزل کبھی نہیں ملتی. اسلام کہتے ہیں بھائی اللہ, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے محبت کر لو, یہ دل اللہ کو دے دو, یہ ہے اللہ کا, اسے اللہ کو دے دو, سارے سانچے توڑ دو, ساری روایات جلا دو, ساری تہذیبوں کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دو. محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ, سید الکونین, تاجدار مدینہ, جنت کا شادی والا, اللہ کے جھنڈے والا, شفاعت کبریٰ والا, مقام محمود والا, مقام وسیلہ والا, جس کے بغیر کل صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا, جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہیں سکتا, جس کے ہاتھ اٹھائے بغیر حساب کا سلسلہ چل نہیں سکتا, جو مقام محمود پہ بیٹھنے والا ہو, جس کے لیے نورانی منبر بچھنے والے ہو, جس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, جس کی دستک کے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا, جس کے قدم رکھے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا, جس کے توبہ کا پانی کے پیے بغیر کوئی نبی اس کا پانی پی نہیں سکتا, وہ نبی جو آیا تو کائنات میں بہار آئی, جو آیا تو کائنات کا سبب تھا, سبب کائنات بن کے آیا, وجہ کائنات بن کے آیا, بارات کا دلہا بن کے آیا, راتوں کا چاند بن کر آیا, دن کا سورج بن کر آیا, اندھیروں کے لیے روشنی لے کر آیا, پٹکے ہوں کو راہ دکھانے آیا, ٹوٹے ہوں کو جوڑنے آیا, نفرتوں کو محبت میں بدلنے آیا, ذلتوں کو عزتوں میں بدل کے گیا, پستیوں کو بلندیوں میں بدل کر گیا, عروج سوار کو عروج میں بدل کے گیا, فخر کو غنا میں بدل کے گیا, ذلتوں کو عزتوں کا لباس پہنا کر گیا, ناکامیوں کو کامیابیوں کا سہرا پہنا کر گیا, گمنامی کو شہرت کا تاج پہنا کر گیا, اور صرف دنیا ہی نہیں دے کر گیا بلکہ تمہیں جنت کی راہیں بھی دے کر گیا. ترکتکم علی محجت بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تمہیں وہ راستہ دے کر جا رہا ہوں جس پر چلو گے تو 70 سال چلو, 70-100 سال چلو, اس میں رات نہیں آئے گی, رات نہیں آئے گی. ماڈل ٹاؤن پہ رات آ گئی, پاکستان کے ہندوستان پہ رات آ گئی, میرے راہوں پہ چلو رات نہ آئے گی. رات آئے گی تو دن میں بدلے گی, اندھیرا آئے گا تو اجالے میں بدلے گا, شام آئے گی تو اسے بھاگنا پڑے گا, اس کے پیچھے پیچھے صبح آئے گی. وہ کامل بن کے آیا, وہ اکمل بن کے آیا, نبی بن کر آیا, رسول بن کر آیا, شفیع بن کر آیا, شافع بن کر آیا, تمہارا درد مند بن کر آیا, تمہارے لیے رونے والا بن کے آیا, تڑپنے والا بن کے آیا, سب کچھ لٹایا, تمہارے پیچھے دھکے کھائے, تمہارے اور میرے آپ کے پیچھے پیٹ پہ پتھر باندھے, ہمارے لیے اس کی بیٹیوں کو طلاق پڑی, جس امت کے پیچھے, اس دین کے پیچھے گھر سے بے گھر ہوا, در سے بے در ہوا, تو اسی دین کے پیچھے سب نبیوں نے اپنی اپنی دعا اللہ نے دی تھی, مانگ کے فارغ ہوئے. آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے جو دعا دی ہوئی ہے اور دعا کا حق دیا ہوا ہے میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے, میں اسے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ بے قربانیاں کسی کی قسم نہ اٹھائی پر اپنے محبوب کی قسمیں اٹھا رہا. لعن رک اے میرے نبی تیری جان کی قسم, شہر کی قسمیں اٹھا رہا. بہاد البلد الامین تیرے شہر کی قسم, آپ کے بول کی قسم اٹھا رہا. وکیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون, اور آپ کے قرآن کی قسم اٹھا رہا. یاسین والقرآن الحکیم, آپ کی رسالت پہ قسم اٹھا رہا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. آدم علیہ السلام سے گلے کر رہا. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي, ہم نے آدم سے عہد و پیمان لیا وہ بھول گئے. اپنے نبی کی تعریفیں کر رہا. سنقرئک فلا تنسى, آدم بھول گئے, میرے محبوب کو جو بتاؤں گا کبھی نہ بھولے گا, کبھی نہ بھولے گا, کبھی نہ بھولے گا. نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی جا رہی, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح اولاد کا, بچے کا, کنعان کا دوبارہ سوال کیا. او ہو بڑا عتاب آ سکتا ہے, نبوت جا سکتی ہے. ایک موقع پر اپنے نبی کی ایک بات پسند نہیں آئی, تبوک کا موقع, منافق چھٹی لینے آئے, آپ چھٹی دیتے چلے گئے. اللہ کو پسند نہ آیا, منافقوں کو چھٹی کیوں دی, نہیں دینی تھی. تب اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب انداز کا, عاشقانہ محبوبانہ کتاب آ رہا ہے. یہ ڈانٹ کا عجیب طریقہ نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوا, نہ آج ہو سکتا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے. اور بھائی جس پہ ناراضگی ہو پہلے تنبیہ ہوتی ہے پھر معاف کیا جاتا ہے. جس کو تنبیہ کی جاتی ہے پہلے اس کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں پھر آنکھیں جھکائی جاتی ہیں, پہلے پکڑا جاتا ہے پھر چھوڑا جاتا ہے, پہلے گرفت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے, پہلے تنبیہ ہوتی ہے پھر معافی ہوتی ہے. ایک ایک ایک ایک دفعہ ہوا اور ایک ایک ہی کے لیے ہوا اور اسی ایک اکیلے نے کیا. کیا پہلے معاف کیا پھر عتاب کیا, پہلے معاف کیا پھر تنبیہ کی, پہلے معاف کیا پھر تنبیہ کی. عفا اللہ عنک, لو بھائی معافی پہلے آ گئی. عفا اللہ عنک, اللہ آپ کو معاف کرے گا. نہیں نہیں نہیں, عفا اللہ عنک, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کر دیا. پھر کہہ رہے ہیں لما اذنت لهم, آپ نے منافقوں کو کیوں اجازت دی, آپ نے منافقوں کو کیوں اجازت دی. یہ انوکھا عتاب ہے, یہ انوکھا عجیب انداز ہے. عبس وتولى, عبس وتولى, سبحان اللہ. او ہو ہو, ایک اور موقع پر ایک عجیب عتاب ہے. عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے, یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ انت نبینا. آگے بیٹھے ہوئے سارے سردار ولید بن مغیرہ اور منبہ بن حجاج اور ایسے بڑے بڑے آس بن وائل, تو آپ کو تمنا یہ کچھ سن لیں مان لیں. انہوں بیچ میں آئے ان کو پتہ کون بیٹھے, تو آپ ناگواری کے آثار آئے. تو ان کا ارادہ وتولى, کسی کو سامنے بٹھا کے تنبیہ کرو تو اس کو محسوس ہوتا نا, اس کو اٹھا دو, اسے اٹھا دو, اس کی خیر حاضری میں اس کے بارے میں کہو کہ یار یہ اچھا نہیں کیا, یہ اچھا نہیں کیا. تو اس تک جب بات پہنچتی ہے تو پہنچتے پہنچتے ہلکی ہو جاتی ہے. منہ کے سامنے کرو تو ذرا محسوس ہوتا ہے, غائب کر کے کرو تو ہلکا ہو جاتا ہے. اب سنو میرا لگتا ہے عبس وتولى, کلام تو اپنے حبیب پر اتار رہا ہے. کہنا چاہیے تھا عبس وتولیت, عبس وتولیت. آپ کا چہرہ بدل گیا, آپ کے ماتھے پہ شکن آ گیا, ہونا تو یوں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا عبس وتولى, میرے نبی تو چلا جا, میں ذرا تیری تھوڑی سی شکایت کرنا چاہتا ہوں. عبس وتولى, اس کے چہرے پر ناگواری آئی, اس نے اپنا منہ پھیرا, محفل سے اٹھا دیا, محفل سے ہٹا دیا. مجھے کلام عرب کا خوبصورت ایک بلاغت کا قاعدہ ہے, مجھے ڈر ہے کہیں میں سمجھا نہ پاؤں اور کوئی میرے اوپر آپ لوگ کوئی غلط فتویٰ نہ لگا دو. اے ہائے میں کیا کروں, کیا ظلم و ستم ہے. انگریزی کی تو کھال کی یا بال کی کھال اتاری, اور کلام عربی قرآن جس میں اترا اس کی الف با تا سا کا بھی پتہ نہ چلا سکے. عبس وتولى, جس اس کا جتنا میں مزہ لے سکتا ہوں آپ کیسے لے سکتے ہیں. عبس وتولى, ان کو کینیا داخل ہو. تو بعض لڑکوں کو تنبیہ کرنی تھی ہمارے ساتھ سامنے, تو میں چونکہ نیا تھا ان کو ڈر ہوا کہیں یہ گھبرا نہ جائے. انہوں نے کہا جا تو لنگر میں جا کر روٹی پکا. ایک لڑکا روٹی کے پکاتا ہوا بیمار ہو گیا, تو انہوں نے مجھے اٹھا کے ادھر چچا تو جا روٹی پکا. میں روٹی پکانے چلا گیا, بعد میں پتا چلا کہ دو تین لڑکوں کو سزا ملی, تو مجھے وہاں سے غائب کر دیا. کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں ذاتی واقعات سے, قرآن کی مثال سے. عبس وتولى, وہ ناراض ہو گئے, ان کے چہرے پر ان کے ماتھے پر شکن آ گئی, وہ تھوڑا سا انہوں نے منہ موڑ لیا. انجاءہ الاعمى, اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تھا. کتنا ہلکا کر دیا, میں پوری بات کو بتا نہیں سکا ہوں, کوشش کی ہے, چلو کوئی تو سمجھ ہی جائے گا. عبس وتولى, یہ بھی عتاب کا ایک انوکھا انداز ہے. اگلے سامنے بٹھا کے یوں تو کرتے ہیں, ادھر غائب کر کے یوں تو کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے خلیل کہتے ہیں رب وجعلنی لسان صدق فی الاخرین, میرے مولا جو جواب بعد میں لوگ آئیں مجھے یاد رکھے, میرا نام زندہ رہے. ہمیں درود ابراہیمی اس دعا کے بدلے میں ملا. اللہ نے میرے نبی کو کہا ورفعنا لک ذکرک, اے میرے نبی میں نے تیرا نام اونچا کر دیا بن مانگے. موسیٰ علیہ السلام بولے رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول. اللہ نے ہمارے نبی کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک, میرے نبی میں نے تیرا سینہ کھول دیا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا لا تتبع الہوا, اے داؤد خواہش کے پیچھے نہ چلنا. اپنے نبی کی اللہ پاک نے صفائی پیش کی, ما ینطق عن الہوا, یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ کے خلیل نے کہا وجنبنی وبنی ان اعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی اولاد کو بن مانگے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل رسول، میں نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا. کیسے؟ ازواج امہاتہم، آپ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں، لسن کا احد من النساء، آپ کی بیویوں جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. ہاں ہائے، تبھی تو میں کہتا ہوں اپنی عورتوں کو کہو خدیجہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزاریں، عائشہ جوہری ام سلمہ صفیہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزاریں. مغرب کی بیٹی بن کے مر گئی تو ہلاکت و تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. بیٹیوں میں سے چار بیٹیاں تھیں تو رقیہ اپنے سامنے چلی گئی، ام کلثوم سامنے گئی، زینب سامنے گئی، ان کی جنت تو آنکھوں سے دیکھ لی. فاطمہ نے بعد میں جانا تھا تو ان کو بلا کے فرمایا، جنت کی عورتوں کی تو سردار ہے اے فاطمہ. بیٹوں نے بعد میں جانا تھا تو کہا، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. علی نے بعد میں جانا تھا تو آپ نے کہا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اور آپ نے فرمایا، ایک دفعہ آپ فاطمہ کے گھر گئے، بچے سوئے ہوئے، فاطمہ علی سب سوئے ہوئے، حسن کی آنکھ کھلی، اماں کو اٹھایا، اما پانی پی رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ اٹھ لیں گی پانی کے لیے، تو آپ نے کہا ٹھہرو، ان کو لٹا دیا، نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑے میں پانی رکھا تھا نہیں لیا، باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ مریل، ایک قطرہ تھن میں دودھ نہیں. آپ نے اسے ہاتھ پھیرا، تھن لبریز ہوگا دودھ سے، آپ نے تازہ دودھ چھک چھک چھک گرد نکالا، پورا گلاس بھر گیا. اندر لے کر آیا تو امام حسین بھی اٹھ گئے تھے، یہ بڑے بھائی سے چھوٹے لیکن تھے ان سے زیادہ تیز، تو بھاگ کے آگے آ گئے. تو آپ نے ان کا تو پیچھے ہٹ جا. تو حضرت فاطمہ نے کہا، کیوں یا رسول اللہ، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، مجھے دونوں سے پیار ہے، جس نے پہلے مانگا اسے پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اسے بعد میں دوں گا. لیکن ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حسن کی طرف دل زیادہ مائل تھا. آپ نے فرمایا، حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. اور اس میں ایک ظاہری وجہ یہ تھی کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، 100% کاپی، پورا چہرہ حضور کے مشابہ کمر تک، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین اس کا برعکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. پھر آپ نے تینوں کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو میں، یہ دونوں بیٹے، یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے واقعہ میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی. تو آپ نے فرمایا، تو میں یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت میں پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہوں گے، بے مکان واحد یوم القیامہ. یہ اللہ اپنے نبی کے مقام کو بلند کر رہا ہے. آپ کے صحابہ کو یہ مقام بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ساتھیوں کو دنیا میں جنت کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھیوں کو کہا، کلن وعد اللہ الحسنا، اے میرے نبی، میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت واجب. صحابہ معصوم نہیں ہے، ان سے خطا ہوئی ہے، اور جس نے امتحان لینا ہے انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا، اب ہم ٹھیکے دار ہیں کہ ہم کہیں یہ کیا کیا وہ کیا کیا. وکلن وعد اللہ الحسنا، یہ آیت تمام صحابہ کے لیے ہے. فتح مکہ کے بعد کی آیت ہے. دو طبقے بنائے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اے میرے نبی، جو لوگ مکہ کی فتح سے پہلے ایمان لائے اور جہاد کیا، وہ اور مکہ کی فتح پر ایمان لانے والے، مال لگانے والے، یہ برابر نہیں. اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. لہذا دو طبقے ہو گئے، فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ، فتح مکہ پر ایمان لانے والے صحابہ، جن میں بڑے بڑے سردار ابو سفیان اسلام لا رہے ہیں، اور اس میں عتاب بن رشید اسلام لا رہے ہیں، صفوان بن امیہ اسلام لا رہے ہیں، یہ سارے جو بڑے بڑے عرب کے سردار اس وقت مسلمان ہوئے، یہ اس وقت کے مسلمان ہیں. لیکن اللہ نے کہا، کل وعد اللہ الحسنا، ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دیں گے. یہ کسی نبی کے صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا، دنیا میں جنت کی بشارتیں کسی نبی کے ساتھیوں کو ایسے نہیں ملی. آپ نے کہا، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، ابو بیدہ جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، سعید ابن زید جنتی ہے. ایک سانس میں آپ نے کہا 10 آدمی ہیں یہ، جن کو کہتے ہیں بشرہ مبشرہ، یہ سب جنتی ہیں، ابو بکر جنت میں سب سے پہلے تو داخل ہوگا میرے بعد، بلال حبشی غلام غلام تھے، آپ نے کہا بلال کا مقام بتاؤں، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، میں نے کہا پوچھا کس کا ہے، کہا گیا قریشی کا، میں سمجھا میرا، جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کا نہیں یا رسول، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا. آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی، میرا ساتھی عثمان بن عفان. آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا علی تو راضی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، میں راضی، میرا گھر پورا، میرا گھر پورا، میں راضی. آپ نے کہا عبد الرحمن تو ہے تو جنتی پر آیا سب سے آخر میں، آیا سب سے آخر میں. وہ رونے لگے کیوں یا رسول اللہ کا؟ آپ نے کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا، تجھے حساب میں پھنسا دیا. دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کی تمنا جنت کرے، جنت جنت. میں کہتا ہوں یا اللہ جنت، آپ کہتے ہیں یا اللہ جنت، اللہ کا نبی کہتا ہے جنت مانگو، اور جنت کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کہتی ہے یا اللہ مجھے علی دے دے، مجھے سلمان دے دے، مجھے ابو ذر دے دے. یہ جنت کی پکار. کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا، اس امت میں، اس نبی کی امت میں خاتون آئی ہیں حضرت زینب بنت جحش، جن کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ پڑھایا، سمجھے ہو؟ ابھی نکاح بھی کبھی حجاب قبول کے بغیر ہوا؟ گواہ، حجاب قبول، مہر، اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ دو رکن ہیں، حجاب و قبول. تیرے نکاح میں دیا، یہ حجاب ہے. لڑکا کہتا میں نے قبول کیا، یہ قبول ہے، اب جا کر نکاح ہوا. اگر یہ ایجاب و قبول نہ ہو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے دوست نے لگاری، ان کا نوکر تھا، وہ دیہاتی سیدھا تھا، اس کا نکاح ہو رہا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلاں نے دی ہٹے نکاح، تیرے مہر اتنے مہر دال تڑے نکاح جتنی تے قبول کی تھی، وہ آخر لگا سائیں میں سارے کی صلاح ہوئے. تو مولوی صاحب نے آخیا سارے دی صلاح نال گل نہیں تھمنی، تڑی صلاح نال ہونی. تو ایجاب قبول تو نکاح ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فلما قضا زید منها وطرا زوجناها، جب زید کی طلاق کی تذکری ہوئی تو ہم نے زینب کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا. تو آپ مسکرا اٹھے، ہم نے کہا کوئی ہے زینب کو پیغام دے، خوشخبری دے کہ اللہ نے میرا اس سے نکاح کر دیا، ایجاب نہیں، قبول نہیں، اور دوا نہیں، مار نہیں. ایک عورت گئی بھاگی بھاگی کہ زینب زینب مبارک ہو، اللہ کے نبی کہ تو نکاح میں آ گئی، آسمانوں پہ تیرا نکاح پڑ گیا. فوراً سجدے میں گر گئی، سجدہ شکر بجا لائی، اور ایک ہار تھا اسی وقت اتار کر اس عورت کے گلے میں ڈالا. اور اس خوشی میں حضرت زینب نے جو آتش شادی کا جو ولیمہ ہوا، وہ حضرت زینب نے خود انتظام کیا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں کروں گی کہ اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی. تو وہ اتنا بڑا ولیمہ ہوا کہ سارے مدینے کے بچے بچیاں مرد عورت بوڑھے جوانوں کو اس میں روٹی کھلائی گی. اور یہاں پردے کا حکم ہے، پانچ ہجری میں یہ نکاح ہوا ہے اور پانچ ہجری میں یہ پردے کا حکم نازل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بنائی تھی بلند و بالا، وہ تو تھے بلند و بالا، اللہ نے امت ایسی بنائی کہ کوئی موت اس کا بدل نہیں. دھرتی میں کوئی سیف اللہ کا لقب نہ پا سکا، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار، انسان اللہ کی تلوار. موت کی لڑائی خمسان پر ہے، تھڑ سر جدا ہو رہے ہیں، اور خون کی ندیاں ہیں، اور 3000 مسلمانوں کو 1,00,000 رومیوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، اور جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے. تو غلام ہیں آپ کے بیٹے منہ بولے ہیں، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم آپ نے کہا زید آگے بڑھ رہا ہے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، آگے بڑھ رہا ہے، قتال کر رہا ہے، اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں تھا، وہ جھنڈا گرا تو آپ نے فرمایا تھا جھنڈا زید، زید شہید ہو تو جعفر امیر ہوگا. تو جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، شراب وہ واہ واہ واہ واہ، جنت تو کتنی مزیدار، تیرا پانی کے دم میٹھا، آج میں تیرا مشتاق ہوں. 33 سال کی عمر تھی، شیطان سامنے آ گیا، جعفر جوان، بیوی اسما بنت عمیس، 3 چھوٹے بچے، عون عبداللہ محمد، تیرے بعد ان کا کیا بنے گا. جو ہی یہ سامنے آ کر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اسی وقت گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پہلے اپنے گھوڑے کو قتل کیا کہ واپس جانے کے راستے ختم. جعفر پیچھے نہیں آگے، پیچھے نہیں مدینہ نہیں جنت، مدینہ نہیں جنت، پیچھے جانے کے راستے بند ہیں اور آگے بڑھے. تو اب میرے نبی نے کہا ہائے ہائے، ایک ہاتھ کٹ گیا انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا کٹ گیا انہیں کٹے ہاتھوں سے جھنڈا سینے سے چمٹایا، انہوں نے مار کر کے دو ٹکڑے کر کے گرایا. تو میرے نبی نے کہا جعفر ہو گیا جنت میں، اور اللہ نے اس کو دو پر عطا کیے ہیں کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں، جن کے ذریعے سے جنت میں اڑتا ہوا جنت کے میوے کھاتا پھر رہا ہے. جھنڈا گرا تو عبداللہ بن رواحہ کونے میں تھے، انہیں پتا چلا جھنڈا گرا ہے تو دوڑتے ہوئے آئے. تو یہ سب سے یہ پہلے دو مہاجر، یہ انصاری پہلا غلام، دوسرا چچلداد بھائی، یہ آپ کے شاعر تھے، آپ کے مداح نعت خان تھے یہ، عبداللہ بن رواحہ. نعت خانی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پر معذرت کے ساتھ یہ ہندوستانی پاکستانی فلموں کی طرز پر نعتیں کہنا یہ ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. اپنے نبی کی تعریف کی جائے اور کبھی ہندی گانا ذہن میں چل رہا ہو، کبھی پاکستانی گانا ذہن میں چل رہا ہو، ہائے ہائے ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے میرے. میں ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، منہ پہ بات آ گئی کہے بغیر رہ نہ سکا. نعت خانی میرے آپ کے ایمان کا حصہ، پر ہندی پاکستانی گانوں کو کب عورتیں بھی ایسی نعتیں پڑھ رہے، مرد بھی ایسی نعتیں پڑھ رہے، اور نیچے بیٹھنے والے سبحان اللہ کر رہے ہیں. کچھ تو ہوش میں آئے ہوتے ہیں، کچھ تو سنبھلے ہوتے ہیں، کچھ تو سوچا ہوتا، نہ سنبھلے نہ چھٹکے نہ سوچا. کیا ہوا جو نبی موسیقی کو دفن کرنے آیا اسی کی تعریف اس گانوں کی طرز پر. یہ نعت خواں ہے نا، قد کیسا ہو، لم تقتحمه عين من قصر ولا تشنئه من طعل اطول من المربوع واكثر من المشذب. جو حدیث میں آپ کے قد کے بارے میں الفاظ ہیں میں نے وہ نقل کی، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، لیکن ایک معجزہ اللہ نے پیدا کر دیا ہمارے نبی میں، آپ لمبے سے لمبے آدمی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا. کبھی نہ ہوا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی لمبا نظر آ رہا، ہمیشہ آپ لمبے نظر آتے، وہ چھوٹا نظر آتا. ماتھا کیسا ہو، واسع الجبین کشادہ، بھویں کیسی ہو، ازج الحواجب گول کمان کی طرح، بال یہاں لگاؤں کہ نہ من غیر کرنے، یہاں کے بال تو لوگ اکھاڑ، عورتیں بھی اکھاڑتی مرد بھی اکھاڑتے، ان کو بھی عورتوں کی طرح زینت کا شوق چڑھا ہوا ہے، من غیر کرنے نہیں یہاں بال نہ ہو. اچھا کوئی نہیں، ناک کیسا ہو، اکن العرنین یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا آگے سے باریک، اوپر نور کا ایک حالہ ہو جو جگمگ جگمگ کرتا ہوا حسن کو دوبالا کرتا ہو. تیرا چہرہ کیسا ہو، تلال القمر لیلۃ البدر چودہ رات کے چاند کی طرح گول بنا دے میرا چہرہ. جاوید بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر چودہویں کا چاند تھا اور ہمارے سامنے مدینے کا چاند تھا، سرخ داری دار چادر اوڑھے ہوئے، کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے. ہونٹ کیسے بنو میرے محبوب، ولی الفم کا باریک خوبصورت، تھوڑے چوڑے منہ کے ساتھ، کچھ مرد کو چھوٹا منہ اچھا نہیں لگتا، چوڑے منہ کے ساتھ حسن بڑھتا ہے، اور تراشیدہ ہوں پنکھڑیوں کی طرح ہوں، موٹے نہ ہوں بھدے ہو جاتے ہیں، بالکل باریک نہ ہو تو نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے، درمیانے سائز کے حسین نقش کرے ہوئے کھڑے ہوئے بنا، تیرے ہونٹ کو ساتھ دانت کیسے ہوں، براق الثنایا کیسے دانت ہے، مسکراتے سے تو نور نکلتا تھا ایسا روشن، وفلج الاسنان چار دانتوں میں باریک خلا جھڑی میں سے نور نکلا، آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کی جھڑیوں میں سے نور نکل کے باہر جاتا تھا. گال کیسے ہوں، سہل الخدین نہ ابھرے نہ پچکے، رنگ کیسا ہو، مشرب اللون نہ بالکل سرخ نہ بالکل سفید، سفیدی اور سرخی مل کر گلاب بن جائے گلاب، گلابی رنگ ہو، داڑھی کیسی بنو، مرد کا حسن مونڈانے مونڈانے مرد کا حسن داڑھی رکھنے کے ساتھ ہے، مونڈانے کے ساتھ نہیں ہے. کس لحیا میری داڑھی گھنی ہو، داڑھی گھنی ہو اچھا ہو گئی، اور تیری گردن کیسی ہو، تجید دمیا فی صفاء الفضة لمبی ہو، کہ لمبی گردن حسن کا ایک بہت بڑا بہت بڑی علامت ہے، کہ جیسے سراہی دار گردن ایسے میری گردن بنا میرے مولا، زخم الکرادیس جوڑ مضبوط، سائل الاطراف انگلیاں سیدھی، طویل السندین بازو لمبے، رحب الراحہ ہتھیلی کشادہ، شسن القفین والقدمین قدموں اور ہتھیلیوں پر گوشت پر، خمسان الاخمسین پاؤں کے یہ تلوے زیادہ گہرے، ثابت القصب سیدھا قد، نہ انگلی ٹیڑھی نہ پنڈلی ٹیڑھی، سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اور پیٹ برابر، ادھر راجا جی ادھر جاتے ہیں پیٹ ادھر جاتا ہے، سینہ اور پیٹ برابر، سوا البطن والصدر اور عریض الصدر چوڑی ساتھی، بعید ما بین المنکبین کندھوں کا فاصلہ زیادہ، دقیق المسربہ یہاں سینے سے باریک بالوں کا تار چلتا ہوا ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم بالوں سے صاف پاک، آنکھیں تیری کیسے ہوں، ادعج اشکل احور اکحل اہدب، ساری آنکھوں کی صفات ہیں، موٹی بھی ہو لمبی بھی ہو سفید بھی ہو سیاہ بھی ہو اور اس میں سرخ ڈورے بھی ہوں، اس میں سرما بھی لگا ہوا اور اس کی پلکیں دراز ہوں، آپ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ یوں دیکھتے تھے، کونوں سے آنکھوں کے کونوں سے دیکھتے تھے، اور یوں کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتا، جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو بس سارے دبک کے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کو، اس وقت کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مردوں میں بھی نظریں جھکا کے رکھتے تھے، ہماری نسل نے کیا ظلم اٹھا دیا، عورتیں بھی ننگی ہو گئی اور مردوں کی نظریں بھی بے باک اور بے حیا ہو گئی، چلنے میں آپ کی چال میں تیزی، آپ قدم چھوٹا رکھتے، ایسے قدم نہیں رکھتے تھے کہ آدمی بے وقوف نظر آتا، لمبے لمبے قدم اٹھا، آپ کا پیر قدم چھوٹا چال میں تیزی ہوتی تھی، نظر جھکی ہوتی تھی، کندھے ایسے جھکے ہوتے، ایسے اکڑ اکڑ کے نہیں چلے ماجے گامے کی طرف، آپ ہمیشہ کندھے جھکا کے چلتے تھے، اتنا عظیم انسان کہ جس سے اوپر کوئی ہے نہیں اللہ کے بعد، اور کندھے جھکے ہوئے اور تھوڑی یہاں آنکھ وہاں، پاؤں چھوٹا قدم چھوٹا چال میں تیزی ایسی، جب آپ چلتے تھے سہوا پیچھے دوڑتے تھے، جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا تھا تیزی کے ساتھ اوپر سے نہیں، جیسے کوئی اوپر سے آ رہا ہو تیزی کے ساتھ، اس سے آپ اتنا تیز چلتے تھے اور ہمیشہ نظر چوکی کندھے چھکے ہوئے چال میں تیزی، کبھی کوئی سلام میں پہل نہ کر سکا، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کرتے، کسی کی طرف اشارہ کیا تو کبھی انگلی کا نہیں کیا، پورے ہاتھ یوں کبھی نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، بیان کے دوران کبھی مکے نہیں لہرائے، کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی آسینے نہیں جڑائی، کبھی بالکل آپ سے باہر نہیں ہوئے، کبھی گا گا کے تقریر نہیں کی، کبھی کہا گیا ہمارے بر صغیر کی بدعت ہے کہ خطیب صاحب گانا شروع کر دیتے، ترنم میں تقریر چل رہی، ساری دنیا میں پھرا ہوں کہیں یہ بدعت نہیں ہے جو یہاں چلی ہوئی، اللہ کا اللہ کی بات سنانے لگے گانا شروع کر دینا، اور کبھی آپ کبھی کبھی کسی نے دائیں بائیں سے پکارا تو آپ نہیں ہو گردن ٹیڑھی کر کے کہو کیا بات کیا بات، کبھی ایسا نہیں ہو، اب یوں ہے ادھر سے بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں ہوتے جی فرمائیں کیا یا رسول اللہ، پھر وہ ادھر سے بولا یا رسول اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف گردن یوں کر کے آپ نے کہا ہاں جی کیا بات بولو کیا بات، پورا اس کی طرف مڑتے تھے، کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے، کتنی لمبی ہو جائے بیٹھے بیٹھے یوں یوں کرتے رہتے تھے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ میں کر رہا ہوں نا، ہر آدمی کوئی نہ کوئی حرکت بے ساختہ کرتا ہے، میرے نبی کی یہ بے ساختہ حرکت تھی، بات بھی ہو رہی ایسے بھی ہو رہی، کھانے میں آپ کو بکری کا گوشت اگلی دستی پسند، سبزی میں کدو پسند، شربت میں شہد کا شربت پسند، ایک دفعہ دستی پکڑی تو آپ نے باورچی کا نکالنا بھائی زراعت، تو اس نے پوری ارب پوری ہمارے تو بوٹیاں نہیں کرتے تھے پوری نکالی، تو آپ نے اس کو کھایا کناول یا زرا دستی پکڑاؤ، اس نے دوسری نکال کے دی، پھر آپ نے کھایا آپ نے کہا دستی پکڑاؤ، پورا بکرا اندر پکڑا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو ہاتھ ڈالتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ نکال کے دیتا رہتا. جلدی کر گیا جلدی. جب تک میں کہتا رہتا اللہ نکالتا رہتا. دوسرے موقع پر ہوا, آپ سردی میں باہر نکلے, حضرت علی پریشان. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھوک لگی ہے. آگے کے کچھ صحابہ بیٹھے بڑے پریشان. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھوک لگی ہے. تو سردی کا زمانہ تھا. آپ نے کہا علی جاؤ اس کھجور سے کہو اللہ کا رسول کر ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو اگر حضرت علی یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ آج کل تو گرمی کا زمانہ کوئی نہیں, کھجوریں تو ہے نہیں, تو معاملہ ختم ہو جاتا. حضرت علی نے دوڑ لگا دی, نہ یہ پوچھا کہ کیسے اور کیوں, سیدھے گئے درخت کو کہنے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کھجوریں چاہیے, تو پتوں سے ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ تازہ کھجوریں گرنے لگی. میرے بھائیو مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, یہ باتیں تو روز سننے کی تھیں. زندگی گزار دی نہ اللہ کے رسول کی بات سنی نہ اللہ کی سنی. کمانا کمانا اور کمانا اور پھر کمانا اور بعد میں پھر کمانا, ہماری تو کمائی میں بھی اجر ہے. من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ استعفافا عن المسئلہ, جس نے حلال رزق کمایا حرام نہیں, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے, سوال سے بچنے کے لیے, پڑوسی کو دینے کے لیے, غریبوں کو دینے کے لیے, تو اللہ قیامت کے دن اس کو قبر سے نکالے گا تو چودھری کے چاند کی طرح اٹھ کے نکل آئے گا. لیکن یہ صرف کمانے میں ہی لگ جانا اور جس اللہ نے طریقے بتائے اس کو بھلا دینا, تو پھر کیا ہوا, ہمارے کمانے بھی حرام ہو گئے. جھوٹ, بددیانتی, خیانت, یہ چیزیں داخل ہو گئی, اسے ہمارا کمانا ہلاکت بن گیا. تو میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی اپناؤ, اس کے پیچھے چلو, یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا. تبلیغ اس پیغام کو دنیا میں لے کے پھرنے کی محنت ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. 5 ارب 4 ارب کافر اللہ ہی جانے کتنے, 1 ارب 2 ارب اللہ ہی جانے کتنے اندازہ. ساری دنیا کے کافروں کو اب لا الہ الا اللہ بتانا آپ کے اور میرے ذمہ ہے. ہمارے اپنے جو دین سے دور چلے گئے ان سے توبہ کروانا میرے اور آپ کے ذمہ ہے. خود دین پہ باقی رہنا, اوروں کو دین پہ باقی رکھنا, اور غیر اقوام کو دین کی بات پہنچانا, یہ ختم نبوت کا فرض ہمارے اوپر آیا ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کو آخری مانتے ہیں تو تبلیغ ہمارے فٹ ہو گئی, آخری نہیں مانتے ہیں تو اسلام سے نکلتے ہیں, آخری مانتے ہیں تو تبلیغ ہمارے ذمے. اور یہ مینا کی وادی گواہ ہے. آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب, جاؤ میرا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچاؤ. بلغو انی ولو آیا, میری ایک بات بھی آتی ہے تو پہنچاؤ. عالموں نے شرط نہیں لگایا. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادعوا عنی, میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں, مجھ سے لو اور آگے پہنچاؤ. الا وان ربی داعی وانه سائلی هل بلغت, میرا رب قیامت کے دن مجھے بلا کے پوچھے گا تو نے میری بات پہنچائی تھی. فاقول یا رب قد بلغت, میں کہوں گا یا اللہ میں نے پہنچائی تھی. فلیبلغ الشاہد الغائب, اب تمہارے ذمے ہے آگے پہنچا دو, تمہارے ذمے ہے آگے پہنچا دو. منا منا منا میں یہ ذمہ داری ہماری طرف منتقل ہوئی ہے. یہ واحد امت ہے جو نبیوں کی طرح پیغام حق کو دنیا میں پہنچانے کے لیے بھیجی گئی ہے. آپ 26 ذوالقعدہ کو مدینہ سے نکلے, ذوالحلیفہ سے 10,000 12,000 کے مجمع کے ساتھ, 4 ذوالحج کو مکے پہنچے 1,00,000 کے ساتھ, بیر زیتوا پر قیام کیا, 4 کی صبح کو بابو بنی شیبہ سے عمرے کے لیے داخل ہوئے, اور زوال سے پہلے آپ منا کے قریب وادی میں جا کے بتحا کی وادی میں آپ نے پڑاؤ کیا, 4 دن ٹھہرے, جمعرات کو منا میں آئے, 5 نمازیں پڑھی, 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچے, خطبے کے دوران ہی آیت دعا کے دوران ہی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میرا میں نے دین کامل مکمل کر دیا اور اس کا نام اسلام رکھ دیا. شام کو آپ مزدلفہ کو چلے, اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا اور رات کو وہاں قیام فرمایا, صبح مزدلفہ سے نکلے, فضل ابن عباس کو پیچھے بٹھایا, آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار تھے اور آپ منا میں بڑے شیطان کے پاس آئے, حضرت بلال نے آپ کی اونٹنی کو پکڑ لیا، حضرت اسامہ نے، حضرت بلال نے آپ پر چادر کا سایہ کیا، آپ نے اس کو سات کنکر مارے، پھر آپ واپس لوٹے، اس کا سارا مجمع سامنے آ چکا تھا، آپ نے وہاں دوبارہ 10/9 والا خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ پڑھایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، دین مکمل ہو چکا ہے، اس سے آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی دی، اور اس کے بعد 11 آپ اس کے بعد آپ غسل فرمایا، پھر وہ کھانا تیار ہو گیا، نوش فرمایا، پھر آپ نے اونٹنی پہ سوار ہوئے اور مدینہ مکہ کو طواف زیارت کے تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنے پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، جا کر یہ طواف آپ نے اپنے اونٹنی پر مکمل کیا، پھر زمزم کا پانی پیا، وہاں زہر کی نماز پڑھائی، ایک روایت کے مطابق منا میں جا کے زہر کی نماز پڑھائی، 11 کی صبح کو یہ آیات نازل ہوئی کہ راجا نصر اللہ والفتح، یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نہیں ہے، چند آیات آئیں، اس میں اشارہ تھا کہ اب آگے کی تیاری کریں، فاستغفر ہو فسبح بحمد ربک واستغفر ہو، تو آپ کو پتا چل گیا جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ نے اسی وقت اونٹنی کو تیار کروایا، آپ نے کنکر مارے اور آخری شیطان کے پاس جا کر اونٹنی پر سوار ہیں اس دن آپ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے بالکل سر کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور عمرو بن یزید الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے، اور آپ اس دن اپنی اونٹنی اسبا پر سوار تھے، اور آپ نے اس دن خطبے میں 3 اعلان کیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میری بات آگے پہنچا دیں، بتانے والے میری بات آگے پہنچا دیں، سنو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، ہم نے مانگی ہے بارش اٹھنا نہیں، آپ نے یہی نہیں کہا عمل کرنے والے میری بات آگے پہنچائیں، آپ نے یہی نہیں کہا عالم میری بات آگے پہنچائیں، آپ نے یہی نہیں کہا تقوی والے میری بات آگے پہنچائیں، آپ نے یہی نہیں کہا پہلے خود عمل کرنا پھر تبلیغ کرنا، آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میری بات آگے پہنچا دیں، خود عمل کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آگے پہنچانا تم سب ہم پر سب پر فرض ہے، ہمارے ہاں ایک بات چلی ہوئی ہے، پہلے خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، ورنہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، الٹا گناہ ہے ایک ان پڑھ باپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اس کو حافظ بنانے کا کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، بولو بھائی، اچھا نہیں یہ تو بڑا گناہگار ہے، یہ خود تو حافظ بنا نہیں، بیٹے کو حافظ کیوں بنا رہا ہے، اور یہ خود تو حافظ بنا نہیں، یہ بیٹے کو حافظ کیوں بنا رہا ہے، پہلے اس بڈھے سے کہو خود حافظ ہو پھر جا کے بیٹے کو حافظ بنانا، ایک مثال دے دی آپ کو، ایک مثال، اس کا قیاس کرو، خود عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں، یہ بات تو ایسی فضول ہے، اور بھائی یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں عمل کرتا یا نہیں کرتا یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ، 2.25 جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ تو آپ دیکھ لو، آپ کے تو آپ لے لیں، اب میں اچھا یا برا یہ تو ایک اور سوال ہے، لیکن یہ بات آپ کے تو لے لو، پارسل آپ دیکھتے ہیں جاؤ تو آپ کا، آپ نے کبھی ڈاکیے کا منہ دیکھا، کبھی اس کے کپڑے دیکھے، ارے اب تو چرس پیتا میں تجھ سے پارسل نہیں لیتا ہوں، کبھی ایسا کیا، اب تو تیرے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے میں تجھ سے پارسل نہیں لیتا ہوں، کبھی ایسا کیا، اور پارسل اپنا دیکھ کے لے لیتے، میں جو بھی ہوں چوڑا چمار ہوں، میں نے آپ سے خیانت نہیں کی، میں نے آپ کو اللہ کے رسول کی بات بتائی ہے، اب میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اب یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں چھوٹ نہیں دے رہا بدعملی کی، میں ایک بات واضح کر رہا ہوں، ہمارے ماحول میں ایک غلط تاثر پھیلا ہوا ہے، پہلے خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ، اپنا عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغیں کرو، وہ بتا رہا ہوں کامل مسلمان 4 کے ساتھ ہوتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا ہلاک ہو گئی، 4 والے بچ گئے، الا الذین آمنوا 25 ایمان والے، وعملوا الصالحات 50 جنہوں نے اچھے عمل کیے، 50 وتواصوا بالحق جنہوں نے آگے تبلیغ کی، 75 وتواصوا بالصبر پھر جنہوں نے صبر بھی کیا، 100/100 ہو گئے، اب کامل مسلمان تو 4 والا ہے، ایمان بھی، عمل بھی، تبلیغ بھی، صبر بھی، لیکن یہ ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے واو کا لفظ ہے، وا ایمان وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر یہ ہوتا جو ہم کہتے ہیں پہلے خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، پہلے خود صبر کرو پھر تبلیغ کرو، تو پھر قرآن یوں ہوتا، الا الذین آمنوا فعملوا الصالحات فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر. یہ لفظ ثم آتا الا الذين امنوا ثم عملوا الصالحات ثم تواصوا بالحق ثم تواصوا بالصبر. پھر یہ مطلب بنتا جو میں اور آپ آج کے ماحول میں سمجھے ہیں میرے بھائیو, بیک وقت سارے کام کرو. بیک وقت کرنے ہیں, کوئی عمل میں کچا تبلیغ میں زیادہ, کوئی تبلیغ میں کم, تو عمل میں زیادہ ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے. الگ پرچہ یہ الگ پرچہ ہے, کیمسٹری کا پرچہ الگ ہے, فزکس کا الگ ہے, باٹنی کا الگ ہے, زولوجی کا الگ ہے. اور ایک پتہ نہیں حدیث کہاں سے لے آتے ہیں, ایک عورت آ گئی, یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے, اس کو کہو نہ کھایا کرے. تو آپ کا کل آ جانا, وہ کل آ گئی کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کر. کہو ہو یہ بات آپ کل کہہ دیتے تو آپ نے کہا میں نے کل گڑ کھایا تھا. مدینے میں روٹی نہیں ملتی, گڑ کہاں سے آ گیا؟ تین تین دن کے تو فاقے ہیں, یہ گڑ کی عیاشی کہاں سے آ گئی؟ اور گڑ تو ویسے ہی پاکستان ہندوستان کی سوغات ہے, ساری دنیا میں گڑ کہیں نہیں پایا جاتا. ہاں جہاں بھی دنیا میں گڑ گیا ہے یہاں سے گیا ہے, تو گڑ آیا کہاں سے؟ چلو وہ کوئی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. اگر وہ گھڑنے والا یوں کہتا کہ یہ میرا بیٹا کھجور کھاتا ہے زیادہ, اس کو کھجور نہ کھایا کرے, پھر اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے, تو آپ کہتے ٹھیک ہے تو کل آ جانا. پھر وہ کہتی یہ بات آپ کل کہتے تو آپ کہتے کل میں نے خود پنڈ کھائی ہوئی, میں نے کل خود کھجور کھا. وہ گڑ تو اللہ مطلب روٹی نہیں ملتی, ستو کی روٹی نہیں ملتی, جو کی روٹی نہیں مل رہی مدینے میں, گڑ کی عیاشی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایسے ٹھکوس رہے ہیں. اللہ کا دین ہمارے پاس سند کے ساتھ پہنچا ہے, اور تم لوگ ڈائجسٹ سے پڑھ لیتے ہو, اخباروں سے پڑھ لیتے. سند نے تو اس علم کی حفاظت کی ہے, بے سند کی چیز تو مردود ہے, اسے ہم رسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. یہ تو بات ہی کوئی اور بھائی, اس کپڑے میں کالا پیغام لگاؤ نظر نہیں آئے گا, سفید کرتا میں نے پہنا سبز ڈالو نظر نہیں آئے گا. میرے نبی کی حدیث سے روز روشن کی طرح چمکتے سورج کی طرح ہیں. کوئی بھی چیز داخل کرو گے اللہ نے ایسی نظریں پیدا کی ہیں جو بتا دیں گی. یہ نمبر دو چیز ہے. روزے دیکھ کر مستری نہیں بتاتے نمبر دو ہے, دوائی دیکھ کر ڈاکٹر بتاتے ہیں نمبر دو ہے, خون کے ذرات میں ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہے وہ ہے, زمین کے نیچے دیکھ کر بتاتے ہیں تیل ہے گیس ہے پیٹرول ہے آگ ہے. جس اللہ نے یہ آنکھیں پیدا کی ہیں اس اللہ نے وہ آنکھ بھی پیدا کی ہے جو دیکھ کے بتا دے یہ نبی کا کلام ہے یہ دجال کا کلام ہے. قیامت تک دین سلامت ہے. ہم نے ڈائجسٹوں سے دین نہیں پڑھا, ہم نے سولوں سے پڑھا. میں نے حدیث کو محمد عبداللہ سے پڑھا ہے, انہوں نے خیر محمد سے پڑھا, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابن مواہب الشناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر عسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے, انہوں نے محمد بن اسماعیل الامام البخاری سے. امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم الطیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. امام بخاری نے حمیدی سے, حمیدی نے سفیان سے, سفیان نے یحیی بن سعید سے, یحیی بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے, محمد بن ابراہیم نے علقمہ بن وقاص سے, انہوں نے عمر بن خطاب سے, انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر 31ویں واسطے پر کھڑا ہو کر میں کہہ رہا ہوں. ہواؤں سے فائر نہیں کر رہا, ڈائجسٹوں سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا گڑ کھایا ہے نہ کھائے, میں 31ویں واسطے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں میرے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما للمرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ بخاری کی پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے. عمل کرنا ایک مستقل میدان ہے, تبلیغ کرنا ایک مستقل میدان ہے. ابھی تو خود تو قرآن پڑھا نہیں, تو اب بیٹے کو کیوں قرآن یاد کرا رہا ہے؟ چل چل یہ بڑی بے دینی ہے, پہلے تو یاد کر. وہ کہے گا میں تو سورت فاتحہ نہیں یاد ہو سکتی, اڑنے کی کہا. تو میرے اللہ نے کہا جس کے بچے قرآن حافظ نہیں حاضر نہیں، پڑھنے گیا، پڑھنے گیا، ابا کو بسم اللہ نہیں آتی، بیٹا مسجد میں گیا، قاری نے قاعدہ کھولا تو بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بسم اللہ پر باپ کی بخشش ہوگی اور قاری صاحب کی بخشش ہوگی۔ یہ قاری جن کو تم کہتے ہو نا دو ٹکے کے، کل قیامت کو دیکھو گے یہ بڑے باعزت ہوں گے، بڑے عزتوں والے ہوں گے، یہ قرآن والے ہیں، قرآن والے عمل والے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے، قرآن کی نسبت انہیں حاصل ہے، یہ امت کے محسن اعظم ہیں جو قرآن کو سینوں سے نکال کر اگلے سینوں میں ڈال رہے ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بری بات ہے تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس آیت کا مفہوم غلط سمجھا گیا ہے، کبر مقتن کا لفظ ہمارے مفہوم کو غلط قرار دے رہا ہے، کبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے ہو وہ تم کہتے ہو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اب ہمارا مفہوم کیا ہے، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں، غریب آدمی ہے، ایک بیمار آدمی حج پہ نہیں جا سکتا، اس نے ایک کو ترغیب دے کے حج پہ تیار کر دیا، اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ مجھے جس نے کالج سے مدرسے پڑھنے کی ترغیب دی تھی 4 مہینے کے آخر میں، پشاور کا ایک تاجر تھا، دکاندار، اب بھی دکاندار ہے بیچارہ، کوثر نام تھا اس کا، وہ دکاندار، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، وہ کہتا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا، تو عالم بن جا۔ تو کیا خیال ہے اس نے بڑا کبیرہ گناہ کیا، خود تو عالم بنا ہوا نہیں، مجھے کہتا تو عالم بن جا، اور اللہ نے اس کی ترغیب کو ذریعہ بنایا، میں نے وہ لائن چھوڑ دی، میں مدرسے میں چلا گیا، تو اگر میرا یہ قبول ہے تو اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں، یا اس نے کبیرہ گناہ کیا، خود تو عالم ہے نہیں، مجھے کہہ رہا عالم بن جا۔ تو پھر قبر مقتن اور لم تقولون کا کیا مطلب ہو؟ لو یہ خود تو کرتے نہیں، اٹھ کے تبلیغ نہیں شروع کر دیتے، پھر میرے کہنے پر ایک بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، میرے بچے حفظ کر رہے ہیں، مجھے حفظ کا موقع نہ مل سکا، تو میں نے بڑا جرم کیا ہے کہ خود تو کیا نہیں اور بچوں کو حافظ بنا دیا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، میرے ترغیب دینے پر میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں، میں تہجد نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے ترغیب دینے پر ایک نوجوان تہجد گزار بن گیا، تو کیا میں نے گناہ کبیرہ کیا، یا اس کی تہجد کو مجھے اجر ملے گا؟ تو لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ کہہ رہا ہے جو کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو لوگوں کو کہ ہم نے کیا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تبلیغ کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کیوں کہہ رہے ہو جو کیا نہیں، کیوں کہہ رہے ہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کیوں دعوت دے رہے ہو اس کی جو کیا نہیں، جو تم نے کیا نہیں کیوں کہہ رہے ہو، رات تو تم نے عشاء نہیں پڑھی، صبح کہہ رہے ہو میں تو رات عشاء تکبیر اولا سے پڑھ کے آیا ہوں، تو یہ ہے کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ قبر مقتن بڑا کبیرہ گناہ ہے، ان تقولوا عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑا کبیرہ گناہ ہے، کیا ان تقولوا ما لا تفعلون، ناشتہ کر کے باہر آیا تو روزے سے ہوں، الحمدللہ روزے سے ہوں، اب سمجھو شاید کا مطلب، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں، یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہو جس کو تم خود کرتے نہیں، اس کی دعوت کیوں دیتے ہو جو تم خط... جو تو سارا اسلام منہدم ہو جائے، سارا اسلام ختم ہو کے رہ جائے، تو ہر حال میں او میں آپ کو کیا بتاؤں، اور کبھی کسی برے کی بات بھی دل میں ٹھک جاتی ہے۔ اسلام پہ ایک بڑا بھاری وقت آیا ہے، 3ری صدی میں، عباسی دور میں، قریب تھا کہ قرآن میں تحریف ہو جاتی، ایک فتنہ اٹھا، اس میں ایک شخص ثابت قدم رہا، ان کے نام ہے امام احمد بن حنبل، جس پر حنبلی پورا ایک مذہب ہے، اور سارے علماء نے جان بچانے کے لیے کچھ بھاگ گئے، جو پکڑے گئے انہوں نے اوپر اوپر سے کہے کہ باہر جا کے توبہ کر لی. امام احمد بن حنبل جو تھے نا یہ جا رہے تھے عباسی دربار میں اور ان کا اندر ہی اندر چکی چل رہی, بوڑھا آدمی ہوں, نہ گھوڑے سہ سکوں نہ سزا سہ سکوں, تو کیوں نہ میں بھی وہ کروں جو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بھائی اوپر سے مان جاؤ اندر میں توبہ کر لو تو معاف ہے. وقلبہ مطمئن بل ایمان, کہ یہ سوچتا میں جا رہا ہوں کہ ایک دم ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آ کر کہنے کا, احمد اب تعارف ہو نہیں مجھے جانتے ہو؟ قلت لا نہیں, انا ابو الہیثم, انا ابو الہیثم, میں ابو الہیثم ہوں بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو. دیکھو میں نے بنو عباس کے کوڑے کھائے ہیں, میں نے باطل نہیں چھوڑا. دیکھو دیکھو کہیں تو بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ جانے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, امام احمد ابن حنبل نے فرما مجھے ابو الہیثم کی بات کھا گئی, اور ایک چور نے ان کو ایمان ایسے ایمان پر کھڑا کیا کہ وہ کوڑوں سے زخمی ہو کر لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے, پر انہوں نے حق نہ چھوڑا. اور آج قرآن ہمارے پاس موجود, کوئی نہیں کوئی نہیں, اللہ کہہ رہا بس کرو, میرے خیال میں بس ہی کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو بیٹھو, میں تمہارے سامنے نہیں کھڑا, بیٹھو تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, بیٹھو میری آخری بات سن کے جاؤ. ہم نے تو اللہ سے تین دن ہو گئے بارش مانگتے ہوئے, توبہ کر کے اٹھو, توبہ کر کے یہ ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اور 2 اکتوبر سے اجتماع ہو رہا ہے, اس سے چلے 4 مہینے کے لیے نکلنا ٹھیک ہے؟ آپ اٹھ کے دکھا دو. ہاں ہاں وہ پاک پاکیزہ زندگی ہے جو دنیا میں چھوڑ کر گئے, ساتھ لے کر نہیں گئے, چھوڑ کر گئے, اس زندگی کو سیکھ کر دنیا میں پھیلانا یہ تبلیغ کا کام ہے. اسلام نماز میں بند نہیں, روزہ زکات حج میں بند نہیں ہے, باقی وقت کیا جائے, زکات سال میں ایک دفعہ وہ بھی ہر ایک پر نہیں, حج زندگی میں ایک دفعہ وہ بھی ہر ایک پر نہیں, نماز پانچ وقت ہے, باقی بائیس گھنٹے کیا کرے, قرآن کی تلاوت کتنی کر لے گا, پارہ دو پارے دس پارے, ذکر کتنا کر لے گا, ایک تسبیح دو تسبیح ہزار تسبیح, باقی زندگی میں کیا ہے, باقی زندگی میرے محبوب کی بتائی ہوئی ترتیب ہے. ہاں باقی زندگی ٹھیک ہو نہیں سکتی جب تک نماز نہ زندہ ہو. اگر معاشرہ بے نمازی ہو, جو کہتے ہیں نا حکومت نے بے حیائی پھیلا دی, فحاشی پھیلا دی, پھیلائی ہوگی, میرا نظریہ اس سے مختلف ہے. حکومت نے فحاشی نہیں پھیلائی, بے نمازیوں نے فحاشی پھیلائی ہے. بے نماز معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے, چاہے حکومت کتنی ہی پاک دامن ہو, اگر لوگ بے نمازی ہوں گے فحاشی پھیل جائے گی, اور حکومت کتنی ہی فحاشی پھیلانے والی ہو, اگر معاشرہ نمازی ہے تو بے حیا نہیں پھیل سکتی. کہ میرا اللہ کہتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, جو معاشرہ نمازی ہوگا نماز فحاشی کے آگے بند بات کے کھڑی ہو جائے گی. حکومتوں نے پہلے کون سے جنید بغدادی پیدا کیے؟ حکومتوں کا کام شروع سے ایسا ہے, دیکھو پانی نے موج بن کے آنا ہی آنا ہے, تم بند بناؤ گے تو موجیں ٹکرا کر آگے چلی جائیں گی, تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی, اور اگر بند ہی نہ ہوگا تو پانی کی ایک موج بھی تمہیں ڈبو دے گی. پانی کا کام بکھرنا, اچھلنا, مچھلنا ہے, جب وہ اٹھے گا, پچھلے گا, بکھرے گا, اور آگے تمہارا بند نہ ہوگا تو تمہارے گھروں میں چلا جائے گا, اور اگر بند بناؤ گے تو سر ٹکرا کے واپس چلا جائے گا. نماز بند ہے. کہیں انٹرنیٹ سے فحاشی پھیل گئی, کیبل سے فحاشی پھیل گئی, پھیلی ہے, سبب ہے یہ, نہیں بے نمازیوں نے پھیلائی ہے. اگر نماز کا بند ماڈل ٹاؤن میں ہوتا, پنڈی اسلام آباد میں ہوتا, کوئی عورت بے نمازی نہ ہوتی, کوئی مرد بے نمازی نہ ہوتا, کوئی بوڑھا جوان بے نمازی نہ ہوتا, سب نماز پڑھنے والے ہوتے. اور اللہ کی قسم یہ فحاشی اب تو صرف سکرین پر ہے, اگر یہ فحاشی چوک میں ہوتی نا پھر بھی تمہارا معاشرہ بے حیا نہ ہو سکتا تھا. بے نمازیوں نے بیڑا غرق کیا ہے, کیبل والوں نے نہیں, انٹرنیٹ والوں نے نہیں. ہم وہ ذریعہ ہے, دیکھو تم نے دستانے پہنے ہوئے ہو, تب کرنٹ لگ بھی جائے تو تمہیں کوئی اثر ہوگا؟ دستانے پہنے ہوئے کرنٹ لگا دفاع ہو گیا, وہ کرنٹ تبھی لگتا ہے جب دستانے نہ پہنے ہو. تار ننگا ہو تو کرنٹ لگے گا. کیا کرو, اپنی زندگی کو نماز سے چھپا لو, اپنے اوپر نماز کا دستانہ چڑھا لو. اب تمہارے اوپر 440 نہیں, 440,000 وولٹیج کا بھی فحاشی کا پروگرام ڈالیں گے نا تو سر ٹکرا کے آگے چلا جائے گا, تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. نماز ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے, اور اخلاق ہمارا چمن اور ہمارا گلستان ہے, ہماری بہار ہے. جیسے بادل آئے, ہواؤں کا رخ بدلا, بارش نے موسم کو ٹھنڈا کیا, میرے بھائیو کتنے ہی پنکھے چلا لو موسم ٹھنڈا نہیں ہو سکتا, کتنی ہی عبادت کر لو فضا میں ٹھنڈک اچھے اخلاق سے آتی ہے, فضا کی ٹھنڈک اچھے اخلاق سے ہے, میاں بیوی کی محبت سے ہے, ماں باپ کی اطاعت اور خدمت سے ہے. یہ کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانا, چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے. اگر چھوٹا خاندان ہو, ایک بیٹا ایک بیٹی ہو اور ہوں دونوں نافرمان تو زندگی آسان ہوگی, اور 10 ہوں اور ہوں فرما بردار تو زندگی آسان ہوگی کہ نہ ہوگی, اور ایک ہو اور خدا نخواستہ پہلے ہی مر جائے تو پھر کیا کرو گے, ایک ہو اور کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے پھر کیا کرو گے, بیٹی کی شادی ہو گئی وہ چلی گئی سسرال, بیٹے کی شادی ہو گئی وہ مصروف ہو گیا بچوں میں, اب تم اما ابا کس کے ساتھ زندگی گزارو گے, دیواروں کے ساتھ, پلنگ کے ساتھ, پر ہمیں ابا کو ٹی وی لگا کے دے دیں, ابا بڈھا بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. کم بچے خوشحال گھرانا نہیں, دیندار بچے خوشحال گھرانا. چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں, دیندار خاندان زندگی آسان. میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو زندگی آسان کیسے ہوگی, باپ بیٹے کا تقدس نہ ہو تو زندگی آسان کیسے ہوگی, بھائیوں میں محبت نہ ہو تو زندگی آسان کیسے ہوگی. زندگی کی آسانی میاں بیوی کی محبت سے ہے. ہاں بتاؤ, شیطان کچہری لگاتا ہے, کہتا ہاں بھائی کارگزاری سناؤ, کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا ہے میں فلاں کو فلاں کے ذریعے سے قتل کروا کے آیا, فلاں جگہ ڈاکہ ڈلوا کے آیا, فلاں کو میں نے ناچنے والا بنا دیا, فلاں کو گانے والا بنا دیا, فلاں کو یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا, وہ چپ کر کے بیٹھ کے سنتا رہتا ہے. ایک پیچھے سے لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے ایسے, مریم صاحب نظر آتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر گیا. وہ کہتا میں تو میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں. کہتا شاباش شاباش, تو نے میرا کام کیا ہے, تو نے میرا اصل کام کیا ہے. سارا خاندان ٹوٹ جائے گا. یہ آپس کا محبت اتنا ضروری ہے کہ آگے اگلی نسل برباد ہو جائے گی. اگر میاں بیوی میں ایک دوسرے کا احترام نہ ہوا تو یہ نسل برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آپس میں تفریق ڈالتے ہیں ان سے اللہ اتنی نفرت کرتا ہے جتنی تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو. جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو ایسے جو میاں بیوی میں نفرت پیدا کرتے ہیں اللہ ان سے ایسی نفرت کرتا. ارے چھپاؤ, اب ساس نے ذرا سا بیوی کی کمی دیکھی بیٹے کو اتنا کر کے بتایا, سسر نے دیکھا بیٹے کو اتنا کر کے بتایا, وہ پاگل ہے, اس نے اخلاق تو سیکھے میں نہیں ہے, ایمان تو سیکھا نہیں, اقدار کو تو سیکھا نہیں, خالی ڈاکٹر بن گیا, تاجر بن گیا, کمپیوٹر انجینئر بن گیا. اخلاق تو نبوت والی زندگی سے سیکھنے تھے, وہ تو سیکھے نہیں ہے. ادھر کی سنی تو پھٹ پڑا, ادھر کی سنی تو پھٹ پڑا. میرے بھائیو میں کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا سناؤں. یہ اتنا اہم عمل ہے کہ جب قیامت کا ترازو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نیکیاں بھی تولو گناہ بھی تولو. نیکیوں میں سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ جہاد, نہ غزوہ, نہ شہادت, نہ علم, نہ حدیث, نہ تفسیر, نہ ذکر, نہ تلاوت. تو کیا تولا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ پہلے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا وہ تولو, پہلے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا وہ تولو. تو آپس جب ایک میاں بیوی میں نفرت آتی ہے اور آتی صرف حضور والے اخلاق کو چھوڑنے کی وجہ سے, چپ رہنا کسی نے سیکھا نہیں, چپ رہنا کسی نے سیکھا نہیں, سہ جاؤ پی جاؤ, تم سے بڑا کوئی عزت نہ پا سکے گا, تم سے اونچا کوئی اڑ نہ سکے گا, تم سے بلند پرواز کوئی کر نہ سکے گا. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. آپ نے عورت کو سمجھایا, ایک عورت ہے, یا رسول اللہ میرے اوپر میرے خامن کا کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرا خامن سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو, زخموں میں پیپ ہو, رواں رواں پیپ میں بھرا ہو, تو زبان سے چاٹ چاٹ کے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے صاف کرے, پھر بھی تو نے خامن کا حق ادا نہیں کیا. ہاں ہاں معاشرت والی زندگی سیکھو میرے بھائیو, تلخ ہو گئی زندگی, سونے چاندی سے زندگی آسان نہیں ہوتی, اولاد کے تھوڑے ہونے سے زندگی آسان نہیں ہوتی. 1799 میں مالتھوس لندن میں شخص تھا, اس نے کہا آبادی بڑھ رہی ہے لہذا آبادی گھٹاؤ تو روٹی پوری نہیں ہوگی. اس نے سمجھا شاید رب حکومت برطانیہ ہے, اور یہ بھول اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ رب رب السماوات والارض ہے, رب رزاق ذو القوۃ المتین ہے. وہ پہلا بچہ بعد میں آتا ہے, چھاتی میں دودھ پہلے بھیج دیتا ہے, وہ رب ہے, اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. تو اب چونکہ ان کی نسل میں اتنی آوارگی آئی, خاندان ٹوٹ گئے, اور ایک لڑکی نے چونکہ آوارگی اور بے پردگی نے خاندان توڑ دیا, اب لڑکی نہ ماں رہی, نہ اماں رہی, نہ بہن, نہ بیٹی, نہ بیوی, نہ چاچی, نہ خالہ, نہ پھوپھی, وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس. اور ایسے ہی مرد کے سارے روپ دفن ہو گئے, نہ وہ باپ رہا, نہ چاچا, نہ بابا, نہ بھائی, نہ خامن, نہ ماموں, نہ وہ پھوپھا, نہ دادا, نہ نانا, وہ صرف بوائے فرینڈ ہے. جس کا جس سے دل بھر جائے گا وہ دوسرے کو کک مار کے باہر پھینک دے گا, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے باہر پھینک دے گا. پھر نئے چہرے کی تلاش ہوگی. 11 برس کی عمر میں ایک لڑکی خامن کی تلاش میں نکلتی ہے, اور وہ بوڑھی ہو جاتی, اسے خامن نہیں ملتا. 1792 میں میری وال اسٹون کرافٹ ایک عورت تھی لندن میں, جس نے کہا عورتوں کو آزادی دو, مردوں کے جانا بچانا کام کریں تاکہ ترقی ہو. ترقی تو ہوئی پر زندگیاں برباد ہو گئی. 1998 میں اسی انگلینڈ میں دوبارہ سروے ہوا, اور پوچھا گیا عورتوں سے تم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہو کہ اسی طرح بازار اور ہوٹل اور کاؤنٹر پہ کام کرنا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں, لیکن ہمیں خامد نہیں ملتے. خامد ختم ہو گئے. ہاں ہاں اندھوں کے پیچھے نہ چلو ورنہ کھٹوں میں گرنے کے سوا کچھ نہ ملے گا. میرے نبی نے کہا ان کہل ولود الودود, اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو, جو بچے دینے والی ہو. بعض نسلیں بانج ہوتی, بانج, بعض نسلیں بانج. ہمارے اپنے خاندان میں ہے, اپنے خاندان, میری چاچی اس کی ساری بہنیں دو سے زیادہ قسم کی اولاد نہ ہو، دو تین، ان میں سے کئی آگے شریک ہیں، گزرتی قدرتی بار نسل. ہمارے پڑوس کے ذمہ دار ہیں، چھ پشتوں میں ایک آ رہا ہے، ایک ایک ایک ایک. تو ہمارے نبی نے کہا اس خاندان میں شادی کرو جس میں عورتیں بچے دینے والی ہوں زیادہ، تاکہ میں قیامت کے دن فخر کر سکوں نبیوں پر کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. اور یہ تو میں بیوقوف بنا رہے کم بچے خوشحال کرانا، یہ تو شکر ہے صرف پڑھا لکھا طبقہ اور مالدار طبقہ تھوڑا سا پٹڑی سے اترا ہے. غریب تو خوش ہوتا ہے، چار بچے چار مزدور، آٹھ بچے آٹھ مزدور، دس بچے دس مزدور. اور اب بھی اللہ کا شکر ہے ہماری تو موٹروں میں ڈگی میں بھی بچے بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور گود میں چڑھ رہے ہوتے ہیں، دو دو تین تین بیٹھے ہوتے ہیں، سوزوکی میں دس دس جا رہے ہوتے ہیں. اور میں نے تو جرمنی پورا یورپ پھرا، پورا امریکہ 35,000 کلومیٹر پھرا، 100 موٹروں کے بعد ایک موٹر نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ نظر آتا تھا، ورنہ اکیلا جا رہا ہے بڈی بڈا یا دو جا رہے ہیں، چہرے ویران سنسان برباد. تو بچوں کی اچھل کود یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. اور اگر سارے نیک ہوں تو کتنا صدقہ جاریہ، کیسا صدقہ جاریہ، آگے ان کی نسلیں نیک ہوں کتنا صدقہ جاریہ. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیو ایک کامل اکمل مکمل طاہر اطہر پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں. ہم اس زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا نام تبلیغ ہے. جو کوئی جماعت نہیں ہے کہ جس کے ہم ممبر ہیں اور ہمیں وہاں سے کوئی فنڈ ملا ہے اور جاؤ بھائی یہ فنڈ خرچ کر کے آؤ، یہ کوئی تحریک نہیں ہے. تحریک ہوتی تو ختم ہو آ جاتی. جو کوئی جماعت نہیں ہے ورنہ ہندوستان سے پاکستان میں کبھی منتقل نہ ہوتی. یہ ختم نبوت اور کلمے کی محنت ہے. کلمے کا تقاضا ہے مسلمان بنو، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے سامنے جھکو، محمد اور رسول اللہ کا تقاضا ہے محمدی سانچے روپ میں ڈھلو، اور ختم نبوت کا تقاضا ہے اس پیغام کو آگے پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس کی دعوت دو، اس کو دنیا میں پھیلاؤ. ہاں والی آپ والا نسخہ ہے زندگی اس ماڈل ٹاؤن کو جنت بنانے کا. ان گھروں سے ماڈل ٹاؤن جنت نہیں بن سکتا. ماؤں کی خدمت ہوگی تو تمہیں گھر جنت نظر آئے گا، ماؤں کی خدمت نہیں کرو گے تو گھر پٹی بن جائے گا. اگر تمہاری اولادیں نافرمان ہوں گی، اگر تمہاری اولاد تمہیں وہ مزے چکھائے گی. اور جو کہ ہمارے پاس اسکول کالج میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں رشتوں کا تقدس سکھایا جا رہا ہو. دیکھو سائنس کا موضوع ہے زندگی کو آسان کر دینا. سائنس کا عام زبان میں مفہوم کیا ہے؟ ایسی سہولیات مہیا کرنا جس سے زندگی آسان ہو جائے. اسپیکر ایجاد کیا، سب سن رہے ہیں، لائٹیں ایجاد ہو گئی، گھروں کے ڈیزائن، سڑکیں، موٹریں، گاڑیاں، تاکہ زندگی آسان ہو جائے. جتنے سائنس کے مضامین ہیں ان کا موضوع ہے زندگی کو آسان کرنا. جتنے آرٹس کے موضوع ہیں اس کا موضوع ہے زندگی کے تعلقات کو استوار کرنا. آپس کے تعلقات صحیح ہوں یہ آرٹس کے علم کا موضوع ہے، کہ آپس کے تعلقات میاں بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی محلہ شہر صوبہ ملک پڑوسی ساری دنیا. سائنس کا موضوع ہے زندگی کو آسان کرنا. اپنی بصیرت کی آنکھ کھول کے دیکھو، ان ایجادات نے دکھ زیادہ دیے ہیں سکھ تھوڑے دیے ہیں. ہوائیں پہلے پاک تھی، دھوئیں نے ان کو گندا کر دیا. پانی پہلے پاک تھا، ایٹم فضلے نے پانیوں کو گندا کر دیا، زمین کو گندا کر دیا. ہم تھوڑی سی گندم اگاتے ہیں دو ایک ایکڑ اپنے لیے، پرانی جو ہمارے باپ دادا اگایا کرتے تھے اس میں کھادیں ڈالتے، پرانا بیج ہے سپرے نہیں کرتے، کھادیں ڈالتے. آپ اس کی روٹی کھا لیں نہ بغیر سالن کے اس میں کتنی مٹھاس ہے. اب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ روٹی منہ کے اندر نہیں اترتی، حالانکہ صرف وہ بیج رہ گیا ہے، وہ بیج زمین گندی ہو چکی ہے کھادیں ڈال ڈال ڈال ڈال کے، غذائیں برباد ہو گئی، فضا گندی ہو گئی، اوزون کی لیئر پھٹ گئی. زمین کے اندر جو ڈالے تھے ایٹمی فضلے انہوں نے زمین کی لیئرز کو گندا کیا. پانی میں ڈالے تھے تو مچھلیاں برباد ہو گئیں. بارشوں کا پانی گندا ہو کے برسنے لگا تو زندگی آسان ہونے کی بجائے اور زیادہ مشقتوں کا شکار ہو گئی. گھر رات کو روشن، دل اندر سے اندھے. آرٹس کا موضوع تھا زندگی خوشحال ہوتی، آپس کے تعلق ہوتے. ہائے ہائے، کائناتی سائنس نے ترقی کی، تو یہاں سے ہیلو کیا اور امریکہ سے بات ہو گئی، یورپ میں بات ہو گئی، اور سوشل سائنس نے تنزل اختیار کیا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا. آرٹس کے موضوع تھا زندگی کو آسان بنانا، تو سگے بھائیوں کے مقدمے، میاں بیوی کی لڑائیاں، باپ بیٹے کی لڑائی، پڑوسی پڑوسی کی لڑائی، ملکوں کی لڑائی، صوبوں کی لڑائی، قوموں کی لڑائی، نفر پر لڑائی، زبان پر لڑائی، پیسے پر لڑائی، مقدموں سے عدالتیں بھری ہوئی، بازاروں میں نفرتیں. ایک دکاندار نے دکان کھولی، او ہو یہ تو بازار میں آ گیا، اس کے ٹانگ کھینچو، اس کے ٹانگ کھینچو، یہ تو ہمارے گاہک توڑ لے گا، یہ تو ہمارے گاہک توڑ لے گا، یہ تمہارے بازاروں میں ہو رہا ہے. تو سارے مضامین فیل ہو گئے، سائنس ہمیں سکھ نہ دے سکی، آرٹس کے علوم ہمارے اندر ریلیشن قائم نہ کر سکے. اب ایک طریقہ رہ گیا ہے، آؤ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو اپنے اندر لے آئے، تو زندگی جنت بن جائے گی. یہی جنت کے مزے پاؤ گے، یہی تمہیں جنت دکھائی دے گی. دیکھیں میرے بھائیو، یہ سیکھنے سے چیز حاصل ہوتی ہے، یہ بن سیکھے کا سودا نہیں ہے. آپ قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو دستور دینے کے لیے آئے ہیں، صرف ایک ملک نہیں ہے، ایک صبح نہیں، قیامت تک دنیا کے انسان رہبری حاصل کریں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے. تو اسے میرے بھائیو یہ سیکھنا ہے ہم نے، اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زندگی کو روز روشن کی طرح، کھلی کتاب کی طرح، تاریخ کے صفحات میں، دین کے صفحات میں، سینے کے اندر کے اندر کے صفحات میں تحریر کر دیا ہے، ضبط کر دیا ہے. جاؤ سیکھو، جاؤ دیکھو، لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے عالی قبیلت عطا فرمایا عرب، سب سے عالی خاندان عطا فرمایا قریش، قریش میں سب سے عالی خاندان دیا ہاشم، ہاشم کا خلاصہ بنا کے محمد الرسول اللہ کی شکل میں وجود بخشا، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مضر کو چھانٹا، مضر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نبی کی ایسے تاریخ پیدائش محفوظ نہیں، زندگی کے اوراق صفحات محفوظ نہیں. 22 اپریل 571 یکم جلد 628 بکرمی عام الفیل، جس سال صحاب فیل کا واقعہ ہوا، پیر کے دن 12 ربیع الاول صبح پیر کی 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. 63 سال 4 دن زندگی پائی قمری لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 24 دن زندگی پائی آپ نے شمسی لحاظ سے، 40 سال 6 مہینے 8 دن آپ کی عمر تھی جب اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، ظاہر کیا. نبی تو پہلے بن چکے تھے، کب؟ ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ نے فرمایا ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. وَإِنَّ آدَم بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، إِنَّ آدَم بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابھی آدم کے جسم کی کہانی بھی شروع نہ ہوئی تھی کہ میرے سر پہ نبوت کا تاج سج چکا تھا، ظاہر ہوا. 40 سال 6 مہینے 8 دن اور وہ بھی پیر کا دن تھا، اور 17 رمضان بعض ربیع الاول کہتے ہیں، بعض رمضان کہتے ہیں، تو دونوں روایتیں ہیں. تو 17 رمضان اور اتنی تفصیل کے ساتھ، تو دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے اوقات مقرر اور متعین اور واضح نہیں کیے گئے، آپ کے لیل و نہار کو اس طرح مقرر کر دیا گیا اور ایسے واضح کر دیا گیا. پھر آپ کے چاروں طرف دیکھو اللہ نے نام کیسے منتخب کیے، باپ کا نام عبداللہ ہے، عبدیت میں سے نکلا خمیر، ماں کا نام آمینہ ہے، امن کے پیٹ میں تیار ہوا، دائی جن کے ہاتھوں باہر آئے اس کا نام شفا ہے، تو گویا کائنات کے لیے شفا بن کے آئے. دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے، تو گویا حلم اور اخلاق کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے. خاندان کا نام ہاشم ہے، روٹی کھلانے والے، ہاشم روٹی کو چورا کر کے شوربے میں ڈال کے لوگوں کو کھلانے والا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاشم. تو خاندان ہاشمی، کھانا کھلانے والے، اخلاقیات، عبداللہ، عبدیت سے، آمنہ امن سے، شفا، شفا سے، اور حلیمہ حلم سے، اور دین کا نام اسلام جو سلامتی ہے، ایمان جو امن ہے. کیسے خوبصورت ناموں سے اللہ نے اپنے نبی کو مزین کر کے ہمارے سامنے ظاہر فرمایا. اور بچہ پیدا ہوتا ہے گندگی کے ساتھ، ناف ملا ہوا, آنت ملی ہوئی, ہمارے نبی پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا, ماں کی آنت سے جدا, ختنہ ہوا پڑا, ناف کٹا پڑا, اور آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ایسے نکلے جیسے کسی نے غسل دے کے باہر نکالا, پاک صاف بالکل پاک. جب حضرت شفا نے ہاتھوں سے لے کر رکھا چار پائی پر, تو ایک دم آپ نے کروٹ بدل, اتنا بچہ کروٹ لے سکتا ہے, یوں ہوئے اور سیدھا سر سجدے میں گیا, اور پھر سر اٹھایا تو حضرت آمنہ پر ساری کائنات روشن ہو گئی, سارا جب شہر روشن ہو گیا. عربوں کا دستور تھا رات میں بچہ ہوتا اندھیرے میں تو اوپر ہانڈی دے دیتے, اس میں سوراخ ہوتے ہوا تھی کہ بچے کو سورج کی روشنی میں دیکھیں گے, رات کو دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. تو آمنہ نے اوپر ہانڈی دی, تھک کی آواز سے ہانڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے, آدھا ادھر, اور اللہ کے نبی بیچ میں سے آنکھیں کھول کے آسمان کو تک رہے. اما نے گود میں لیا, حیران پریشان, یہ کیسا لال, یہ کیسا بچہ. ایک دم آسمان کی چھت پھٹی, وہ گھر کی چھت پھٹی, ایک بادل اندر آیا اور آپ کو اندر لے کر دھوئے میں, جیسے بادل کا دھواں, آپ اس کے اندر ایک دم اوجھل ہو گئے, گم ہو گئے. بادل کے اندر سے آواز آئی, طوفوا به مشارق الارض ومغاربها ليعرفوا باسمه ونعته وصورته, اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سارا پھرا دو تاکہ سب کو ماڈل ٹاؤن والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہی ہے وجہ کائنات, یہی ہے سبب کائنات, یہی ہے بارات کا دولہا, یہی ہے نبیوں کا سردار, امتوں کا سردار, عرب و عجم کا سردار, جنت کا چابی بردار, یہی ہے, یہی ہے. براتوہ خلق آدم, اسے آدم کے اخلاق دو, ومعرفت الشیس, اور شیس کی معرفت دو, شجاعت نوح, نوح علیہ السلام کی دلیری دو, خلت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, نصر اسلام اسماعیل, اسماعیل کی قربانی دو, فصاحت صالح, صالح کی فصاحت دو, حکمت لوط, لوط کی فصاحت دو, رضا اسحاق, اسحاق کی رضا دو, اور بشرا یعقوب, یعقوب کی بشارت دو, وجمال یوسف, یوسف علیہ السلام کا جمال دو, وشدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو, وجہاد یوشع, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو, وحب دانیال, دانیال کی محبت دو, وقار الیاس, الیاس علیہ السلام کا وقار دو, وقلب ایوب, ایوب کا دل دو, ولحن داود, داود کی شیری زبان دو, وطاعت یونس, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو, وعصمت یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو, وزہد عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو, وأغمسوه في اخلاق النبيين, اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو, اتار دو. سوا لاکھ نبیوں کے اخلاق پیدا ہوتے ہی عطا کر دیے گئے, اسی کے پیچھے چلو منزل ملے گی, یہی ہادی, یہی رہبر, یہی ہادی, یہی رہبر, یہی طہٰ, یہی یاسین, یہی ابو القاسم, یہ ماہی, یہ حاشر, یہ عاقب, یہ فاتح, یہ خاتم, یہ محمد, یہ احمد, یہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, یہ النبی, یہ الرسول, یہ المسمل, یہ المدثر, یہ سب میرے رب کے رکھے ہوئے نام ہیں جو میرے اللہ نے میرے نبی کو عطا کیے ہیں. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے, آدم علیہ السلام تک میرے نبی کا نسب محفوظ موجود ہے.